Burada tabii onlara cevap nasıl verebiliriz? Bu biraz altyapı isteyen bir olay. Yani biraz malumatımız olması gerekir. Tabii soruyu soranların seviyesini bilmiyoruz biz. Ama rahatlıkla şunu sorabilirsiniz. Yani Buhari'deki hangi hadis zayıf ve neden zayıf? Size ilmi bir cevap veremeyeceklerdir. Akli bir cevap vereceklerdir. Valla senin aklına uymayabilir, benim aklıma uydu dersin. Senin en akıllı cevabın bu olmalıdır. Ama ilmi bir şey söylerse yazarsın, not edersin, bakılır. Dikkate alınır o zaman. He, tabii. Veya sahih olmadığını kabul ediyorlar. Biz bu tür söyle nasıl davranabiliriz? Geçtik orayı da. Kur'an'ı okuyan kişi kendisi açıklama yapabilir mi? Tefsir alimlerinin görüşü olmadan okumadan böyle davranabilir mi? Kur'an'ı elimize aldığımız zaman fasih bir Arapçamız dahi olsa Kur'an'dan kendiliğimizden bir şeyler çıkaramayız. Belki çoğu kez Kur'an'ın mantukunu anlayabiliriz. Yani namaz kılın diyor, efendim işte zekat verin diyor, oruç tutun diyor. Mantık olarak bunlar belki anlaşılabilir ama mefhum olarak yani Cafer. sen şu Cafer niye düzgün bağlamıyorsun? Mantık olarak bu anlaşılır ama bunların keyfiyeti, kemiyeti bunlarla alakalı mutlaka Kur'an'ı sünnetle konuşturma mecburiyetindeyiz. Allah Resulü öyle söylüyor. Kur'an'ı zorlaştırmayın, sünnetimle konuşturun diyor. Ha bu demektir ki Kur'an'ı insan kendiliğinden anlamaya çalışır ise zorlaştırır. Namaz kılın der. Nasıl, ne şekil peygambere gitmemiz lazım. Zekattı, oruçtu, daha birçok şeyde muhakkak peygambere başvurmamız gerekir. İşte tefsir kitabı derken de işte biraz önceki bahsini etmiş olduğumuz işte Mevdudi'nin Tefhimul Kur'an'ı da tefsir kabul ediliyor. Seyyid Kutub'unki de tefsir kabul ediliyor. Var da var. Bizim için tefsirin manası o değildir. Yani üzerine bu tefsir kitabı denildiği zaman bunlar tefsir kitabı olmaz. Tefsir müşkil olan bir lafızdan murad edilen manayı çıkarmaktır. Allah'ın Kur'an'da bir zikri geçer. Orada murad ettiği manayı da benim Elmalı Hamdi çıkaramaz. Nereden çıkaracak? O daha piyasada yokken o anlaşılmış, yaşanmış. Dolayısıyla asr-ı saadete gideceğiz. Yani yine Kur'an'ın ifade ettiği gibi وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sana bu zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini sen onlara beyan edesin diyor. Kitap, kitap peygamberimizedir sallallahu aleyhi ve sellem. Ha demek ki kitabın beyanı, izahı, tefsiri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Ha bir insanın fasih bir Arapçası da olsa, sahabe gibi bir imtiyaz sahibi de olsa öyle yeri gelir ki anlayamaz Kur'an'ı. İşte defalarca misal verdiğimiz gibi. İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte felah bulanlar onlardı. Bu ayeti ilk okuduklarında sahabe dizüstü çöküyorlar. Ya Resulallah, hangi birimiz nefsine zulmetmiyor ki? Yani zulmün bütün çeşitlerini göz önünde bulundurarak bu ayetten bayağı tiksiniyorlar. Yani korkuyorlar. İfade yanlış oldu. Bayağı korkuyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu sizin anladığınız zulüm değil. Buradaki zulüm nedir biliyor musunuz? Diyor. Siz Lokman'ın oğluna nasihatini hiç duymadınız mı diyor. Bakın iki ayet arasında bir irtibatı bile Allah Resulü sağlıyor. Ey oğulcuğum, sakın Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Buradaki zulüm şirktir diyor. Sahabe, fasih bir Arapçası var ama anlayamıyor bakın. Yiyiniz içiniz ta ki fecrin siyah ipliği beyaz ipliğinden ayırt edilinceye kadar. Sahabe gerçekten bir siyah iplik beyaz iplik alıyor. Koyuyor yastığın üzerine. Kalkıyor, bakıyor, seçemiyor, habire yiyor. Gündüz iş var, çalışıyorlar da işte en son ne kadar işte yerseler o kadar hızlı çalışacaklar. Anlıyor kendisi de bu işte bir yanlışlık var, gidiyor Resulullah'a. Ya Resulullah, ben böyle yaptım. Neredeyse güneş doğdu. Hatta güneş doğdu diyor. Allah Resulü diyor ki senin yastık amma da genişmiş diyor. Ha. Burada anlatılan o değil diyor. Buradaki anlatılan işte siyah iplik, beyaz ipliği orada izah ediyor. Bunu çoğaltabiliriz yani bak. Örnekler çok. Çok. Öyleyse fasih bir Arapçası olan, sahabe gibi bir imtiyaz sahibi olan insan bile murad-ı ilahi anlayamıyor ise biz nereden anlayacağız? Biz dünden anlayamayız. Onun için anlanmış, yaşanmış, kemale ermiş bir din ancak bizim için sadece araştırılıp tatbik edilir. Öyle noksanı varmış gibi tamamlamaya çalışılmaz. Tamamlanmış, kemale ermiş, yaşanmış, öyle mi? Bunu yaşayanlar da cennetle müjdelenmişler. Öyleyse bize düşen evet. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ نِعْمَةِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ. Dolayısıyla bize düşen de budur. Kur'an'ı kendi kafamıza göre anlayamayız. Anlaşılmaz yani. Adam mesela وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَكْتِيَكَ الْيَقِنِ. Yakin sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Yakin belli bir mertebedir. Ondan sonra ibadet sakıt olur demiş. Halbuki buradaki yakinden kasıt ölümdür. Evla mestumun nisa veya kadınlara dokunmuş iseniz. Buradaki dokunmadan kasıt demiş şöyle değdin mi abdest bozulur. Senelerdir kavga etmişler avradına lan. Değdin bana abdestimi bozdun. Bir tane de çakmıştır. Genelde bu Kürtlerde oluyor ya. Sert olur bir tane de çakmıştır. Bu hafta çok problem yaşıyor. Halbuki orada anlatılan o değildir. Oradan cimadan kinayedir. Hadis izah ediyor işte. İşte Peygamber Aleyhisselam seferden dönerdi. Hanımlarından bazısını öper, abdest almadan namaz kılardı. Bu sen miydin diyor. Urve'ye anlatıyor. Yeğeni Ayşe validemizin. O da gülüyor. Ha, demek ki kadına dokunma abdesti bozmaz. Burada bahsedilen dokunma cimadan kinayedir. Aynı ayetin içerisinde vemsahu biri usukum. Bakın belki çok basit. Yani basit derken tevhidin diğer meselelerin yanında nokta meseleler. İnanın tarihe bakın birbirlerinin arkasında namaz kılmamışlar. Birbirlerinden kız alıp vermemişler. Olmuş bunlar öyle. Bunlar olmuş. He. Ula, ula geldim geleli bu oğlan ne zaman gideceğiz diyor ha. Hocam Şam'da Emevi Camii'nde 4 tane. Hala. Ne kadar kötü bir şey. He. Ahmet kaybol hadi bakayım. Kaybol hadi bakayım. Ve bir daha gelme buraya. Bugün burada kalacağım. Hocam bir de verdiğiniz örnekteki rejimle ilgili tefsirde daha sonraki ayette de diyor ki cariye verilecek ceza ise diyor hür kadına verilecek cezanın yarısıdır diyor. Bunun tefsiri nasıl oluyor hocam? Anlamadım. Hürlere verilen demek cariye ki verilecek diyor hürlere hür kadına verilecek cezanın yarısıdır. Şimdi biz genel olarak rejim hüre verilecek olan ölümdür. Rejim edilir. Bunun yarısı nasıl olur? Yani? Bekarsa. Ona demiyoruz. Cariye için. Cariye zina ederse ona nasıl ceza verirler? Yani? Onu soruyor değil mi? Ayette şimdi söylüyor. Cariye diyor. Hür yani, kadına ölümün yarısı nedir mi? Ölümün yarısı nedir mi? Hür kadına orada bekar. Şey mi soruyor ya? Cariye zina ederse. Ben anladım. Nasıl olacak? Ben anladım. Bırakın anlatayım ben. Tamam hocam. İkiniz aranızda konuşuyoruz. Biz anlamıyoruz. Sen niye dinlemiyorsun? Daha anlatacağım ben. Bak sizin daha bol fırsatınız var. Daha bol fırsatınız. İstediğiniz gibi konuşursunuz. Hala bana ne soruyor? Anlamazsa o da der. Ben anlamadım. Şurayı izah eder misin diye. Kardeşim benim dediğim gibi değil mi? Senin dediğin gibi değil. Yani ölümün yarısı nedir? Hayır hayır. Hayır. İtiraz edenler diyor ki madem ki rejim vardır buradaki ne? Hayır bak. Ben anlamamışım. Ah sen anlamamışsın. Söylesen anlatırım bak ben sana yine. Şimdi aleyküm selam. Bu da tanıdık. Bunu da gördüm değil mi? Tamam. Aleyküm selam. Cangir abi gel. Hocam şu masayı biraz sana doğru alsak. Valla bence küçüğü koyup şunu bile kaldırabilirsiniz. Yani şunu koyup küçüğü. Önemli olan şunun burada durması. Artık tamam. Nasıl isterseniz. Demeyin ki hoca tek başına 3-5 kilometre yeri kapladı. Evet. Bak hocam benim söylediğim gibi. Hayır hocam. Şimdi bu tür itirazlar oluyor. Efendim diyor ki işte buradaki anlatılan şey yani rejim cezası diye bir şey iddia ediyorsunuz ya. Ayette diyor ki bak cariyelerin cezası hürlere verilen cezanın yarısıdır diyor. Rejim cezası diye bir şey olur mu diyor? Yani rejimin cezası yarısı nasıl olur diyor? Olur niye olmasın ki diyor. Akılla yanaşıyor ya bayıltırım dedi. Ya sen öyle anlıyorsan ben de öyle anlıyorum. Hatta hadisleri reddetmek için zaten bunu kullanıyorlar ya. Hayır dedim, ayette de zaten rejim vardır. Hangi ayet diyor? Benim demiyorum ki Allahu Azze ve Celle zina eden kadın ve erkek için 100 sopa ve bu cezayı uygularken de sakın acımayın. Bana kazma sapını getirin. Bir, ikincisi bana kafasına vurma, şuraya vurma, vurma demeyeceksin. Allah acımayın diyor. Sen öyle bir şey dersen bak olmaz. Ben kafasına vuracağım. Hem de 100 defa. Hem de 100 defa. 10. da ölsün. Hiç önemli değil. Ölüsüne vurun 90'ı da. Çünkü Allah öyle diyor. Ne zaman ki hadis müdahale ederse ben o zaman kafasına vurmam. Orada bana anlatılanı benden, ha bunu farakaya yıkacaksın. Ayağını mayağını şişireceksin, yoracaksın. Orada o anlatılıyor ama bana onu anlatan hadistir. Bu yönlü itirazlar oluyor. Şimdi anlaşılması açısından öncelikle ayeti ele aldığımız zaman bu ayet, yani zina eden kadın ve erkek için 100 zopa vurun ayeti celilesi ve bunun yanında bir tane daha var. Kadınlarınızdan fuhş irtikab eden olursa 4 şahit getirin. Şahitler şahitlik tebeyyün edince ölüm onları alıp götürünceye kadar evlerinde hapsedin diyor. Veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar. Sanki bu diğerleri nesetmiş gibi bir mana var. Şimdi tabi hadisle amel etmek istemeyenlere biz diyoruz ki şimdi bunun hangisini uygulayacağız? Yani burada ne? Birisinde diyor müebbet hapis. Birisinde 100 sopa. Nasıl uygulayacak? Yani bunun hangisi uygulanacak? Özellikle bu ikisinin arasında hadis olmadığı müddetçe sağlıklı bir ilim elde edemezsiniz. Hadis geldiği zaman bu nesolunduğu ortaya çıkıyor. Yani müebbet hapis nesolunuyor. Çünkü Allah Resulü benden alın, benden alın. Allah muhakkak ki zina eden kadın erkek için bir yol gösterdi diyor. Ayette de ne kadar? Açık. Hadis işi hallediyor. Ama hadis getirmedikleri zaman sen öyle anlıyorsan ben de böyle anlarım ayetten. Ve ihtilaf artık iyice körüklenir. Bu nesholunmuştur. Bu sefer diğer ayeti celilede zina eden kadın erkek için 100 sopa. Şimdi burada zina eden kadın erkek derken bütün dişi ve erkekleri mi kapsıyor? Ya bu umum ve mutlak bir ifade mi? Bu umum ve mutlak ifade olarak görülüyor ise bu yanlıştır. Bu umum ve mutlak değildir. Hani diyorlar ya ki yani burada zaten söylüyor zinanın cezasını. Rejim nereden çıktı diyorlar. Biz de diyoruz ki bu ayette zina eden dişi ve erkeğin hepsini kapsayan bir ifade yok. Bu ayet özellikle bir sınıftan bahsediyor. Al onun ispatı diyoruz. İşte biraz önceki senin okuduğun ayeti. Zina eden cariyeler için hürlere verilenin yarısını uygulayın. Yarıya bölünecek bir ceza nedir? Herhalde ölüm olmaz. Yüzün yarısıdır. Zaten uygulamalara baktığınızda 50 görülür. Ha demek ki bu ayet umum ve mutlak değildir. Burada istisna kıldı bakın. Bu sefer başka delillerde bir istisna daha yaptığı zaman burada anlatılan hür bekarlar, cariyeler, şu istisnada evli ve dullardır. Hadislere göre. İş bitti tabii. Bir zaman ayetti. Bir zaman ayetti. Allah işte imtihan edecek ya. Unutturdu onu. Hayır, tilaveti nesh oldu. Hükmü baki kaldı. Anlatabildim mi burayı? Ya, bu böyledir. Yani bu ayeti celile dişi ve erkek için, zina edenler için yani mutlak ve umum değildir. Burada kastedilen hür bekarlardır. Hür bekarlardır. Burada cariyelerin cezası, diğer delillerde efendime söyleyeyim. Hocam bu söylediklerimizden o zaman şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim içinde genelde umum ifadeler olan bir kitap. Tabii. Ama hadis-i şeriflere baktığımız zaman bunlar hep muhkem. İşi bitirir, umum, mübhem, efendime söyleyeyim, mutlak. Evet. Onun için sünnet Kur'an'ın umumunu taksis eder, mutlakını takyit yapar, evet. İstisna kılar. Tamam, Kur'an der ki ölü eti haramdır. Balık ölüsü müstesnadırdır Allah Resulü Aleyhisselam. Yani Kur'an'ın hükmüne göre balık yenmemesi gerekir. Çünkü ölü. Yani onun meşru bir kesilme şekli yoktur. Tabii, kan da haramdır der ama. Tabii kan haramdır der. Dalak müstesna, ciğer müstesnadır der. Hadis söyler ama. Tabii. Hadis bunu söyler. Hocam telbisini bizde şunu değil, telbisini bizde özür dilerim. Şöyle bir ifade geliyor seleften. Onlar diyorlar ki Kur'an mı sünnete muhtaç yoksa efendime söyleyeyim sünnet mi Kur'an'a muhtaç? Kur'an sünnete muhtaçtır. Yani bunu cesaret... Kur'an sünnete muhtaçtır. Evet, bunu cesaret edemem diyor ama diyor, yani söylemek istemiyor. Ahmed İbn Hanbel diyor ki, yani bunu ben söylemek istemem ama diyor, sünnet Kur'an'ı izah eder diyor. Ama aciziyetinden değil yani. Hacı, yani öyle anlaşılmasın diye zaten öyle şey yapıyor. Halbuki ikisini indiren de Allah'tır. Kur'an, Kur'an'ın sünnete ihtiyacı var. Onun için tabii yanlış anlaşılmaması için böyle bir şeye... herhalde sözü kullanmamış. Aleyküm selam efendiler. Güle güle. Şey yapıyor hocam. İbn Abbas gönderiyor ya haricileri. Evet. Onlara diyor şey, sakın diyor onlara diyor Kur'an ayetlerinden delil getirme. Çünkü onlar Kur'an ayetlerini istedikleri şekilde yorumlarlar. Evet. Onlar yaşayan Kur'an'dan yani peygamberden delil ver diyor. Tabii. Bir tekim o da öyle yaparaktan 3 bin tanesini gönderse sebep oluyor. Tabii. O da bir delil yani. Onun inşallah burada var bak. Evet. Buraya da yüklerse var değil mi o? Ve bir de onu şerh etmiş ilim ehli bir insan 3-4 sayfalık çok evet. Güzel yapmış onu çok güzel İbn Abbas'ın haricilerle olan münakaşası münazarası diye çok güzel onu okursanız güzel ne ettik sorularını bitirdik mi şuraya bir bakayım hele. Kur'an'ı okuyan kişi kendisi açıklayar onu söyledik dış kıyafetin rengi konusunda kesin hüküm var mı? Hayır. Tesettür problemleri var hocam şu an bayanlarda. Neyse. Yani dış kıyafetin rengi ile alakalı. Yani cezbedici, özellikle bayanlar için böyle cezbedici, ilgi çekici, koku salan renklerden şundan bundan uzak durmalarıdır. Ha, hocam yani sana soruyoruz. Yani nasıl giyinsek daha güzel olur? Kara çarşafa bürünürsen çok güzel olur. Her ne kadar kara kargalar geliyor da deseler Rabbimiz diyor ya onlar ki kınayıcının kınamasını aldırmazlar. Ben en güzel kara çarşaf olduğunu şu an şey yapıyorum. Baştan sona kadar böyle simsiyah. Gözüne de bir gözlük takar. Biz bazen çıkarız arkadaşlar dersten. Lan avrat neredesin? Benimki bu tarafa geç. Kimse kimseyi tanımıyor ki tamam mı? En güzel şey bu. Allah herkese nasip etsin. Ya şimdi kocasını seviyorsa, kocası da öyle istiyorsa bitmiştir arkadaşım yani. Ben senin böyle giyinmeni istiyorum. Sen benden başkasına mı görünmek istiyorsun? Yani ben böyle istiyorum, böyle seviyorum. Bitmiştir. Onun da teslim olması gerekir. En güzel şey bu. Kocalarda gelmişler. He. He. İş kocalarına diyeyim biraz. Tabi. Evlisin değil mi sen? Evet, renk konusu tamam sayılır. Kadınların hakkındaki hadisler. Kocası yatağına çağırdığı zaman. Niye hemen aklına o geliyor ki? Burada bir şey söylüyor mu? Okudum ben. Burada öyle bir şey yazmıyor. Kadınların hakkındaki hadisler. Evet. Tamamen kayıtlı aldım. Kocasından izinsiz çıkmaması hadisi diyor. Devam et hocam. Altını çizmiş bu bir soru. Devam et. Bu bir soru altını çizmiş. Kadınlar elbette ki kocalarından izinsiz çıkmayacaklardır. Kocasından izinsiz evine kimseyi sokmayacak. Sokmayacaktır. İzinsiz çıkmayacaktır. Tabii ki despot bir koca da olmamak gerekir. Efendime söyleyeyim böyle sıkıcı bir koca da olmamak gerekir. Birbirini seven eşler bu manada birbirlerine artık İslam'ın müsaade ettiği ölçüde bir takım haklar tanıyacaklardır. Çıkmasın derken de tabii ki onu da iyice eve hapsedip de hiçbir yere göndermeyeceği anana gitme, babana gitme, şuraya gitme, buraya gitme. Sen benim emrimin altındasın, kafanı kırarım, gözünü patlatırım. Herhalde bunlar olmaz. Annesine yollar, babasına yollar. Kendisi götürür. Arkadaşının yanına giderler beraberce. Ama izinsiz çıkmaması gerekir. İzinsiz kesinlikle çıkmaması lazımdır. Öyle bazen sanki yer değiştirmiş gibi kocayla kendisi kocalık yapıyor, avrat heriflik yapıyor. Bu tiplere denk geliyoruz. Oho kimseden izin falan sen öyle oturma. hiç güzel bir oturuş değil. Hem de yasaklıyor İslam. Yakışıklı. Bu manada şeylik yapanlar varsa bu hiç hoş değil. Önceden kalma bir efendim serbestlikse bunu güzel anlatması lazım. Hanım şimdiye kadar böyleydi ama artık biz teslim olduk İslam'a. Böyle olması daha güzel olur. Ben senin cennete gitmeni isterim. Ben senin yanmanı istemem. Bak hadisler cehennemin çoğunu kadınlar olduğunu söylüyor. Bak etme eyleme. Ben orada sensiz olamam, kalamam falan. Ya bir şeyler yapacak yani. Tamam mı? Ama kadınlardan soru geldiği için özellikle elbette ki kocasının izni olmadan çıkamaz kapıya. Gitmemesi lazım. Ve ondan izinsiz kimseyi evine almaması lazım. Ya o zaten onlar kendi aralarında konuşmuşlar. Ya biliniyor. Yani ana baba geldiğinde bak sakın içeri alma falan değil de bu belli ki ana baba geldiğinde alınır. He. Yani tabii başka mesela kardeşini alamaz içeri. Kaynın ya. Evet. Tamam. Erkeklerin eşiyle cima yapması her çağırdığında gidilmesini biliyoruz. Ama kadının o anki hali ya da yorgunsa, yorgunluğu önemli değil mi? Onu tabii şimdi burada elbette ki yine İslam'ın öngördüğü ölçüde rahatsızsa bunu erkeğin de düşünmesi lazım. Yani burada aslında karşılıklı bir anlayışın olması çok güzel olur. Burada karşılıklı iki tarafta efendim sağlıklı, sıhhatli bir şekildeyken davet ettiyse yatağına icabet etmesi gerekir. İcabet etmez ise sabaha kadar melekler ona lanet eder diyor. Ha, belki erkeğin bundan haberi olmayabilir. Erkek davet edebilir. Hanım da ona güzel bir dille söyleyebilir. Müsait değilim. Bey bana bugün müsaade et ne olur. Hayatım, canım falan. Evet. Tabii canım, tabii hayatım der o da bırak. Evet. Ha? Ha böyle olursa güzel olur. Olmaz. Kafanı kırarım lan hadisler var. Sen bilmiyor musun bu hadisleri falan? Yani bırakın normal ev içerisinde bir deve üzerinde dahi olsa icabet etmesinden bahsediyor. Bu aslında bence kadın... kadın haklarındandır biliyor musunuz? Yani kocalarınıza bu şekilde muamele ederseniz gönlünü kazanırsınız. Gözünün dışarıda olmamasını sağlarsınız. Aslında kadın haklarındandır. Yani böyle uyanık da İslam onlara diyor ki bak böyle uyanık davranırsanız böyle uyanık davranın diyor. Vurun kırın yap. Naz yap. Uzak dur. Ondan sonra ben evleneceğim dediğinde de karşıya. Karşıya ortalığı yıkar. Evet. Onun için burada aslında kadın haklarındandır. Beyni ne kadar memnun ederse o kadar güzel bir hayat düsturu söz konusu olur. Zannedersem sorular bu kadar. Teşekkür ederim. Yani asr-ı saadette denildiği gibi lan ne kadınlarmış lan hiç böyle sorular sorulur mu falan sakın denilmesin. Evet. Dinlerini dert edinen kadınlar sorabilirler. Evet. Teşekkür ederim. Evet dinimiz için soracağız elbette ki. Çayımızı içemedik. Ya, o ehli kitabı olan bir yere değil. İki hadisi karıştırma. O değil mi? Muhakkak ki sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Onlara ilk anlatacağın şey tevhid. Diğer bir ifadede Allah'ı birlemek. Bu sahih Bukhari Müslüm hadisidir. Tevhid bölümünün baş tarafında. Bir de ya Muaz, yani evet, sen Yemen'e gidiyorsun, orada sana soru soracaklar. Sen neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla. Peki onda bulamazsın sen? Resulünün sünnetiyle diyor. Peki onda bulamazsın sen? Rehimle iştihat ederim diyor. Neyse bir sahih. Tamam. Sahih öyle, değil bu hadis. Tamam biliyorum. Tamam. Bir de başka bir hadis mesela. İştihat'ı da kıyaslamayacak mısın? Yok yok. Aklıma gelmedi. Bir hadis daha vardı aklıma gelmedi. Ucundan kulağından söyle belki biz hatırlarız. Neyle ilişkilendireceksin? Dur bir saniye. Kafamdaki yani. Konu hangi konuyla? Şeyine ihtiyacın delil olmadı. Müştehat işte müştehit işte adında. isabet dediler, hata dediler. O da Müslüm hadisidir, sahih. İşte içtihad eder, isabet ederse iki ecir, isabet etmezse bir hata ecir. Ederse bir ecir alır. Evet. Ne şimdi, ne demek istiyorsun sen? Burada yani içtihad... Ben bu hadisleri de biliyorum mu demek istiyorsa bir soru mu soruyorsun? Yani ney, ben anlayayım bakayım. Yok mudur diyorum ben. Efendim? Şeriat ile de. Ha, edille-i şeriye değildir içtihad. Bu dersi aslında işleriz inşallah, gelirseniz bir gecede hepsini şey yapmayın, trafo patlar bak ya. Şefaat meselesi var. Ha, hayır hayır, ben rahatım, ben rahatım, ben zaten keyfime göre şey yapıyorum yani, öyle sıkmıyorum kendimi. Hem de çok hoş bir ders bu. Ha. Şimdi içtihat vardır dinde ama içtihat edille-i şeriyeden değildir. Yani içtihat ne demek? Yani içtihat mükellefin dinini öğrenme yolunda sarf ettiği gayretin adıdır. Çabanın adıdır içtihat. İçtihatın manası budur. Herkes müçtehittir bu manada. Yani dinini araştırma, soruşturma, o yolda gayret etme, yorulma mecburiyetindir. Mügade manası da mı böyle? Cehade tabii ki. Tabi müçtehit, yani çalışmak, gayret etmektir. Kelime manası bu zaten. Onun için içtihat dinde vardır ama içtihat edille-i şeriye değildir. Peki içtihat eden hata da eder değil mi? İsabet de eder. Evet. Şimdi düşün. Adın ne senin? Nihat. Nihat'cığım şimdi düşün. Kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir şey nasıl edille-i şeriye olur? Olmaz. Bitti. İçtihat, ha. İçtihat mükellefin dinini araştırma, soruşturma, efendim onu öğrenme yolundaki verdiği gayretin, çabanın adıdır. Hata edebilir. Ben şimdi bakın, hakim olarak veya müçtehit olarak isabet ve hata edeceğim şimdi. Geldiler bana, dediler ki Ahmet ile Mehmet, dediler ki İzzet hırsızlık yaptı. Ben şimdi bir hakim olarak veya bir müçtehit olarak, ulan İzzet'in elini keseyim mi, kesmeyeyim mi? Böyle içtihat olmaz. Hırsızın eli kesilir. Bu belli. Allah'ın indirdiği hüküm. Ben burada nasıl bir içtihat yapacağım? Ahmet ile Mehmet, bunların şahitlikleri kabul edilir mi, edilmez mi? Yani bunlar kim acaba? Yalan mı söylüyor? Doğru. Heh. Ben araştırma, soruşturma yaparak bunların sözlerini araştırırım. Yani bunların dinini, yaşantısını, yalanına rastlanmış mı, rastlanmamış mı? Kanaat bahşetti. Kesin lan İzzet'in eline bakayım. Kestiler İzzet'in elini. Oldu ki gerçekten bunların ikisi bunu bir hırsıza benzettiler. Olabilir bakın. Adil olmalarına rağmen, yani dindar, yalancı olmamalarına rağmen İzzet'i benzetebilirler mi birisine gerçekten? Evet, mümkündür. Öyle, hatta mümkün. Tarihte olmuş. Kadının biri bir fırlıyor, imdat diyor, oradan bir tanesi de kaçıyor. Hemen onu yakalıyorlar diyor. Bana tecavüz ettiler diyor. Bu muydu? Bu diyor. Belki kadın da tam hatırlamıyor adam. Zaten bu diyor. Bu muydu? Bu diyor. Adamın cezasını verecekler, öbürü dayanamıyor. İmana bakın, imana. Diyor ki vallahi ya Resulallah bendim. O değildi diyor. Görüyor musunuz? Yani demek ki bakın, insan o anda bir de kaçıyor. Yani onun olduğuna herkes kanaat getiriyor. Bir de ona soruyorlar, evet buydu diyor. İşte müçtehit burada bakın hata etti. Elini kesti İzzet'in. Ama buna rağmen ben ne yaptım? Sevap kazandım. Ben yapacağımı yaptım. Bunlar adil insanlar. Ben ne yaptım? Bunlar şaşırmış. Yani benzetmişler. Olabilir. Kaldı ki bu da binde bir veya on binde bir olur. Olursa. İçtihat hatası budur. Veya biz inanıyoruz ki ayet ve hadisle amel edilir. Öyle mi? Bir ayetin ne solunduğunu bilmeyebiliriz. Onu uygularız. Veya Efendimiz Efendimiz'in birilerine anlatırız. Abi ilmi ortamda duyarız ki ayet nesk edilmiş. Wow, tüh. İçtihat hatası. Olabilir. Adam Allah Resulü'nün yanındayken, namaz kılarken eller apış arasındaydı bir zamanlar. Belki bu hadisleri okumuşsunuzdur. Namazda rükudayken eller apış arasındaydı. Evet. Bu adam Allah Resulü'nün yanından ayrılıyor, gidiyor. Bu adamdan sonra hüküm değişiyor. Eller dizler üzerine konuluyor. Şimdi düşünün, bu adam aldı gitti. Oo, hoş geldin Ahmet, Mehmet, sen Allah Resulü'nün yanına geliyor. Hele bir namaz kıl bakın, peygamberimizin namazı nasıldı? Bu adam da namaz kıldı ve tarif etti namazı. Ama yanlış tarif etti. Halbuki nesk olundu o olay. Öyle mi? Tabii. Nedir şimdi bu? İçtihat hatasıdır. İkincisi cehalet mazerettir. O şey ona ulaşana kadar mazerettir. Ya mazurdur o insan. Veya bir hadis alır. Efendime söyleyeyim. Onunla amel eder. Hadisin zayıf olduğu sonradan öğrenilir. Sen yavaş yavaş kapıya doğru yanaşıyorsun. Kaçacaksın herhalde. Yok hocam ben devamlı girip çıkıyorum. Ben yanaşacağım. Başka bir derdi var. Nefes alıyor biliyorum ben. Oo, onları ben. Çok hızlı geldin sen ya. Dağ gibi, dağdan yuvarlan. Hadis zayıf olabilir. İşte bakın bunlar içtihat hatası bunlardır. Yoksa böyle sana soru sorulacak. Amerikan kaputu gibi fetva kes. Ondan sonra da nasıl olsa hata istek de sevap. Öyle değil. Anladın mı şimdi bak? İçtihat böyle anlaşılması lazım. İçtihat hatası da böyle olur ancak. Ama bu edille-i şeriyeden değildir. Edille-i şeriye ikidir. Kitap ve sünnet. Size iki şey bıraktım. Bunu üçe çıkaran delil getirecek. Dörde çıkaran delil getirecek. Bire indiren de delil getiriyor. Bire indirenin delili var. bire indirenin delili var. Zaten var olan bir şey. Yani iki şey bunun birisini zikretti mi zaten delili var demektir. Hadis var ya diyor ben size bir şey bırakıyorum. Sarılırsanız. Tamam var delili. Getiriyor Buhari'den hadis. Diyor ki bak Allah Resulü burada diyor bak size bir şey bırakıyorum. Sarılırsanız sapıtmazsın. Allah'ın kitabı Kur'an diyor. Halbuki bak orada garibim anlayamıyor. Şimdi sadece Kur'ansa bana Bakara suresinden getireceksin. Onu bir kenara bırak bakayım diyeceksin. Onu bir kenara bırak. Ben bazılarına diyorum bu Ali İmran'da mı geçiyor bu okuduğun? Yok diyor ya hadis. Veda hutbesindeki. Hani hadis yazılmamıştı yazılı belge getiriyorsun. Kabul edilmiyor. Hani kabul edilmez ölçü değil ölçü olarak getiriyorsun. Onu bir kenara bırak bana sen Bakara'dan falan bahset. Veya Ali İmran'dan. Aslında orada bir incelik var. Elhamdülillah. Yani Kur'an'ın bile ispatını yani Kur'an'a sarılın anlatan bir hadis-i şeriftir. Onun için ziyadeli ifadeler her zaman geçerlidir. Kur'an'da bile bir bakarsın doğunun batının Rabbine yemin olsun ki. Bakarsınız ki bir yerde de iki doğunun ve iki batının Rabbine. İki tane doğu var, iki tane batı varmış. Hocam bu nasıl yani? Yok gayet açık ve nettir. Şu an doğu orası, doğu bu taraf, işte batı bu taraftır. Bir gün de burası bu doğu olacak, orası batı olacak. İşte iki doğu, iki batı yani. Kıyamet herhalde o zaman. Doğu ve güney doğu olarak. Tabii. Doğu ve güney doğu mu anlarsın? Hayranım senin. Böyle hadislerden istinbatına. Hocam, Remzi kardeş bir soru soracaktı. Kim? Remzi. Hocam, Remzi'ciğim buyur. Buyur kardeş. Bir nesh oluna ayetlerin Kur'an'dan niçin kaldırılmadıklarını soracaktım. Bir ikinci soru var. Bir denesini halledek bir. Tamam. Senesini. Bir daha sor. Nesh olunan ayetler meçhul olarak niçin Kur'an'dan kaldırılmadı? Bunu Allah'a sormak lazım. Niye kaldırmadın? Nasıl soracağız Allah'a? Allah'a soramayacağını göre. Bilinmiyor mu yani hocam? Hocam peygamberimiz zamanında bunlar nesh olundu ya. Zaten peygamberimiz zamanında nesh olur. Ondan sonra nesh denilen bir olay olmaz. Allah Kur'an'da demiyor mu ki? Ayetlerimizi biz onu yere daha üzerine getiririz derken hocam. Nasıl unuttururuz diyor. Değiştiririz diyor. Tamam? Bunu anlatıyor. Peki unutturma. Yani neden unutturma olayı da var tabii ki. Peki unutturma olayı varsa hocam buradaki nes olan ayetlerin hükmü niye unutulmadı? Niye nes edildi acaba? Unutturma ayrı, yer değiştirme ayrı. Unutturulanla tamam unutulmuş. Zaten unutulan olsa orada niye yazılsın ki? Yani? Unutulan ayrı. Hani rivayetlerde tilaveti baki olup yani tilaveti baki hükmü kaldırılanlar var. Açık Kur'an'da görürsünüz bunu. Yani gayet açık ve net bir ifadeyle bunu görürsünüz orada. Kafir suresi gibi yani değil mi? Mesela şu an Mücadele suresinde iki ayet peş peşe var. Mesela peygamberle gizli bir şey konuşacağınız zaman sadaka verin diyor. Hemen arkasında diyor ki bu size ağır geldi değil mi diyor. Hadi neyse namazınızı kılın, zekatınızı verin, devam edin diyor. Evet, açık ve net. Bakıyorsunuz yine bir ayeti cellede düşmana karşı işte şu kadar sayıda olmanız gerekir diyor. Allah sizin gücünüzün yetmeyeceğini bildi, hafifletti, şu kadar oldu diyor. Bu sefer 1'e 10. Şimdi bazıları akli yanaşıyorlar. Diyorlar ki ya olur mu böyle bir şey diyor. Özellikle biraz önceki o Buhari'deki 50 vakit hadisi inkar edenler bu mantıkla hareket ediyorlar. Diyorlar ki ya Allah bilmiyor mu onların güçlerini yetmeyeceğini de. Yani böyle hadis mi olur? Aha bu ayetler var. Bu ne? Şimdi bilmiyor mu da Allah onların güçleri? O zaman ayete çarpmak. İşte orada. Ha, tabii yani bunları öğrenirsen onlar zaten cevap veremiyorlar. Burada söylenecek en güzel söz değerli kardeşim. Yani o yaptığından sorulmaz. Biz yaptığımızdan sorumlu oluruz. Yani en azından şunu anlamamız lazım. Allah bizi imtihan ediyor. Ya niye bu burada? Ya niye efendim hepsi bir arada olsaydı? Ya niye ayet vardı? Onun altında da namaz, ya mesela ayet var, namaz kılın. Namazın tarifi de onun altında olsaydı. Niye bize zorluk istiyor? Ya olmaz, siz çelişkidesiniz. Diyebilir adam bunu. Ve gerçekten de akla da yatkın biliyor musun? İman eden kullarıma de namaz kılsınlar. Ve şöyle namaz kılsınlar deyip namazın tarifini yapsaydı ne güzel olur değil mi? İhtilafsız bir şekilde. Allah imtihan ediyor. İnsanlar araştıracak, soruşturacak. Tamam mı? Tabii. Yani biz hep armut piş ağzıma düş. Hep bucularız. Onun için yani gayret sarf etmek istemiyoruz. Ama ne yazık ki Allah öyle bir dilemiş. Kitap okuyacağız hocam, kitap okuyacağız. Bir de Allah diyor yani cihad edenlere diyor yollarımıza kavuştururuz değil mi hocam? Bizim yollarımızda cihad edenlere yollarımızı açarız diyor. Evet. Bir rivayet var, zayıf olmasına rağmen aynı manayadır. Yani bildiğiyle amel edene biz bilmediğini öğretiriz. Her ne kadar zayıf da olsa bu ayette böyle paralel evet. Bir manası var. Senin şeyini anlatabildim mi? Evet hocam, bir ikinci soru var diyor. Seni dinliyorum. Talak mevzusu var diyor arkadaşımızın. Telefonla boşuyor. Telefondan dolayı mı boşuyor, telefonla mı boşuyor? Telefon açık, boşalıyor. Bu caiz midir? Boşama olmuş mudur? Kızgınlık anında mıydı? Kızgınlık anında olmaz. Arkadaş burada. Vatandaş. Vatandaş kafayı uzat bakayım. Karıya mı kızdın, ne ettin? Hayrola? Yemek mi duzsuzdu, ne oldu? Anlaşamama. Tamam anlaşamıyorduysanız. Anlaşamıyor. Oturacaksınız. Gel hayatım. Gel canım. Böyle olmaz. Her gün kavga ediyoruz. Her gün birbirimizi yiyoruz. Gel ayrılalım. Hocam bunlar yeni evli. Bunların zaten bir aylık falan sürdü evliliği. Zaten tehlikeli günler işte o günler. Ah oraları bir atlatabilseler. Tabii. Yani niye yani bir ay bile tahammül edemeyeceğiniz bir temel üzerine nasıl bir evlilik yani tanımadınız neydi sokakta buldun sokakta mı kaybettin nasıl bir iş yani bu yani nasıl bir iş bu yani buyur bak şimdi amcan kızı lan atsan atılmaz atsan atılmaz satsan satılmaz ya amcanın kızı senin yani aile zoruyla olduysa hadi olabilir normal bu senin amcanın kızı neydi problem kısmen belki cebretme var ama öyle tamamen. Neyse tabii fazla da incelemeyelim. Belki vardır bir problem, bir sebep ama boşanmanın şer'i olması için tabii her şeyden önce onu ben anlatayım ki bilinsin. Allah'ın en sevmediği işlerden bir tanesi avrat boşamak, kadın boşamaktır. Avrat sözü biraz avratlara şey geliyor. Hanım boşamaktır. Onun için hani Müslümanlar bundan uzak durmaları gerekir. Yani öyle hemen İşin yıkıcı boyutunu ele almadan yapıcı boyutuna gitmesi gerekir. Çünkü hadislerde kadınların orijinalinde bir eğriliklerinin olduğunu söylüyor. Yani parça orijinal. Yani orijinal eğrilik var. Sen onu düzeltse çat kırılacak. Onu o haliyle kabullenmen lazım. Yani ne kadar güzel anlatıyor İslam. Parça orijinal, onu düzeltemezsin sen. Onu düzeltirsen kırılmak. Kırarsın, kırılması da boşanması demek. Hayır yani demek istiyor ki yani onu dümdüz etmek istersen hayır o düzelmez. Ya boşayacaksın ya öyle kabul edeceksin. Onun için onlardaki bir takım ufak tefek şeyleri göz ardı etmemiz lazım. Yani tabii önemli problemler olursa o ayrı da, ama ben bakıyorum böyle eften püften şeyler için, kadın boşamalar veya cahilce evlendiriyorlar, hevesini alıyor, iş bitiyor. Böyle olmaması lazım. Allah'ın en nefret ettiği işlerden bir tanesi budur. Kadın boşamaktır. Ama oldu ya, ciddi bir problem var. Seslersiniz. Yanında da aklı başında insanlar olur. Tamam mı? Yani birileri de olur. Biz anlaşamıyoruz hanım yani. Biz birbirimizi yiyeceğimizi, her gün kötü olacağımıza, gel bir gün kötü olalım. Sana da bey bulunur efendim, bana da eş bulunur. Kızgınlık anı olmayacak. Kadın ay hali, yani hasta olmayacak. Boşayabilirsin. Bir mecliste bir talaktır. Yani istersen 100 defa der, boşsun, boşsun, boşsun de, o bir talak, o bir talaktır. Yani bir mecliste bir talaktır. Olur ya ki, üst orayı niye açtın? Bizi hasta edecek ha. Ben hastasım vallahi. Benim hastalığım çekilmez, ben söyleyeyim size. Tabii yani 3'ten 9'a şart olsun efendim. 3'ten 9'u bu iş, 3'ten 49'a da desem bir taraf. Ha. 3 şey olması lazım. He. Boşamış olduğunuz o kadın ne yapıyor? Sizden, sizin için iddet bekliyor. Yani hamile mi değil mi, bir temizlenme şeyi bekliyor. 4 ay 10 gün. Bu zarf içerisinde ulan cahillik ettik be. Geriye dönebilirsiniz. O iddetin içerisinde. Derhal dönebilirsiniz. Tekrar tabii. Bir tarafla boşadığı zaman. Boşadığı bir tarafla boşadığı birinci, zaman. Birincisinde. Yani geriye dönebilirsin. Hocam bu geriye dönüş ikinci ayda ama değil mi? İkinci ayda değil. Hangi ayda olursun? Zaten senin için iddet bekliyorum. Dört ay on günün içerisinde. Dört ay on gün. Zaten senin için bekliyor. O başkasıyla evlenemez. O senden hamile mi değil mi falan, bunun için zaten bekliyor. Evet. Sen o ara dönebiliyorsun. Evlenebiliyorsun tekrar. Hemen nikah falan kıyılır. Ondan sonra dersin ki tüh, yine yanlış yaptık lan. Biz ne ettiysek. Bak yine aynı düzelir dedik ama falan olmadı yine. Bir daha boşayabilirsiniz. Boşayabilirsiniz derken yani bir daha oldu. İşte boşandın. Kim oldu o bilir ya. Etti iki. Yine iddet bekliyor. Bu sefer yine 4 ay 10 gün olacak. Yani boşadığı günden beri. Yok ha, bu iş olmuyor, yok ben onsuz yapamam dedin, yine yine dönebilirsin. Bir daha dönebilirsin. Bir daha boşadığın zaman İslam diyor ki dur bir dakika, çocuk oyuncağı mı lan bu, tabiri caizse bu başkasıyla evlenecek ve evlilik gerçekten vuku bulacak, o senin balcığından, sen de onun balcığından tatmadan bu iş olmaz diyor. Yani normal bir evlilik olacak. Ondan sonra ondan normal bir ayrılma olursa, sen ondan sonra zagonun götürüyorsa alırsın. Hile olmamak kaydı. Hile yok. Hile-i şeriye yok. Öyle muta değil. O ayrı. Şimdi bir hile-i şerif, hile-i şeriye yapıyorlar. Diyorlar ki gel diyorlar. Hulle yapıyorlar. Ki. Onun için hulleciye Allah lanet etsin diyor. Tutuyor adamı işte. Bunu genelde delileri yakalarlar. İşte bu memleketin delisini melisini. Bir yerde yapmışlar bunu. Belki şeyh anlatmıştır size. Nikah yapmışlar onu. Ondan sonra boşalan demişler. Ahmet şey demiş. Vallahi boşama, ben halamdan memnunum demiş. Boşalan, boşamam ben halamı çok sevdim demiş. Tamam mı? Bunu ayağından mayağından asıyorlar. Bu gerçekten olur. Bunu dövmüşler, dövmüşler, zorla yine boşattırmışlar. Halbuki böyle şey olur mu yani? Hani şimdi böyle yani hulleci tutarak, hani para verip de nikah falan, aman ha sakın uzak duracaksın falan, sadece şey olsun falan. Bu korkunç bir şeydir ama İslam bunların önüne geçmiştir. Tabii bunları artık bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi bilemiyoruz. Yani üçüncü defa boşadığınız zaman o mutlaka bir başkasıyla evlenecek. Normal evlenecek. Ondan sonra gerçekten huzursuz olur, ayrılır ise, artık senin de zagonun götürüyorsa bir daha evlenirsin onunla. Böyle bir ev yani, o kadın ancak bu şekilde geri. Birisinin adı rici talak, birisinin adı bain talak. Onun için ne, şimdi senin olayı anlattık. Senin burada anlamak istediğin ne? Telefonla. Ne? Telefonla olur. Kinaye yoluyla bile olabilir. Şahit bulundurması gerekiyor mu? Kızgın anında mıydın? Boşadığınız hanım hasta mıydı? Şimdi bunlar ne kadar oldu? Çok oldu mu? Sene oldu mu? Bekliyor mu? Duruyor mu hala? Duruyor. Niye boşandın? Amcağın kızı. Niye? Yani laf aramızda. Niye? Ya neye boşanıyorsun arkadaşım? Yani bu senin amcağın kızı. Niye boşandın? Yani herhalde sana zorla tutup da kızı vermemişlerdir. Yani severek birbirinize evlenmişsinizdir. Zorla bu iş olmaz. Mümkün değildir. Hocam tutup demişler birinci ayda illa da bu kızı çıkaracağım başka yerde. Bu da diyor ya babamın bir el altında bir ben varım diyor. Ben de çıkıp gidersen diyor kim kalacak? Mesele bu. Hiçbir şey. Çocuğu da oldu. Ha bak buyur işte çocuk da var. Bence akıllı davran. Sen gözlerinden anlıyorum ben. İstiyorsun gibime geliyor. Bu iş gitmeyecek gibime geliyor. Amcanın kızı bence gel bir araya. Onlar da artık pişman olmuşlardır. Tüh lan ciddiymiş bu bak. Biz anlayamadık. Gurur kibir meselesi yapmadan bence evlenirsin. Bir daha benim evime karışırsanız bu sefer geri meri dönmem. Hanımın da akıllanmıştır. Sizinki cahilce bir boşanın. Ben onu şer'i kabul etmiyorum. Çünkü cahilce şeyler yani kızgınlık anında kızmışsın. Bir kere olmuş hocam değil mi? Heh, sonra bir kere olmuş. Dönebilirsin. Bir talak mı verilmiş? Zannetmiyorum. Bir senedir gelip giden var mı? İsteyen var mı? Yok ya tövbeler olsun. Heh. O şimdi seni bekliyor dört gözle. Akıllı ol bence. Nasıl namaz falan kılıyor muydu? Kılıyor. Bizim iki kattan. Seni şimdi kakar var ya bir ton zopu atarım ha. Lan insan nasıl kardeşini boşar ya? Sen her şeyden önce din kardeşin. Bence bunun arasını yapın. Annesi babası istemiyorsa hocam. Karın. Cık, ya, anası babası da ister. İster. Hocam. Kulağını da çekin. Yapma şöyle olur böyle olur. Tamam yazık günahtır. Yok aslında ben de araya girer. Yani ortada ciddi bir şey yokmuş. Yani. Hoca da buradayken hani bugünlerde böyle. Vallahi yaparım ben. Hocam Allah razı olsun. Severim vallahi bunu. Tamam Osman. Döverim bir de yani. Hocanı vurduğu da gül biter. Biraz dikenli olur ama idare edeceksiniz artık. İnan. Konuya yönelik de etmişken küfre düşen bir insanın imanı gittiği zaman nikahda düşüyor mu? Nikahda düşüyorsa kendi alanında yapabilir mi? Yani kendi alanına bir hoca gitmeden. Böyle bir şey olabilir mi? Ya imanı gitmişse sen nikaha ne edeceksin ki zaten? Yani, imanı tazeleyip sonra nikahı i̇man kendi taze. Alanında. Ha, iman ederse İslam'a girer. Nikahda kendi alanında yani yapabilirler mi? O... Hayır o öyle bir şey olmaz. Çünkü mesela Allah Resulü döneminde nikah gerekir mi hocam? Ya gerekmez. Çünkü gerekmez. Allah Resulü döneminde hanımları falan vardı. Yeniden nikah falan. Nikah ne biliyor musun? Nikah velinin izni. Efendime söyleyeyim. İki tane şahit. Ondan sonra mehir. İlan et işte. O zifaftan sonra da velime. Zifaftan sonra da velime. Onun için bu. Gücü yetene ne? Bir tavuk paça, bir koyun paçasıyla da olsa evliliğe gücün yetiyor da ona gücü yetmiyor. Hocam namaz kılan şey, namaz kılmayan bir kadınla bir erkeğin ama Müslüman olduklarını söylüyorlar. Bunların nikahları olur mu? Biraz önce anlattığım nikah olayı belli. Yani bunlar velisi izin vermiş, şudur budur. Tam ilim ehlinden zina ederler falan diyen de var ama ya nikah olsa ne olur ki? İman yok. Yani bizi ilgilendiren taraf burası olmalıdır. Yani nikah olsa ne olacak ki? Yani tamam izin vermiş, evlenmişler. Hocam şimdi bu insanlar Müslüman olduğunu söylüyorlar. Namaz kılmıyorlar ama namazın farziyetini de kabul ediyorlar. Cahiller bunlar. Anlatmak lazım. Bunları anlatmak lazım. Velisi olmadığını olmuyor mu hocam? Velisi olmayanın nikahı batıldır. Üç defa batıldır. Batıldır. Velisi yok. Ama bununla ilişkin bir şey yok mu? Peygamberimiz nasıl bir şey olabiliyor herhalde? Hayır. Velisi olmayanın hayır. Peygamberimiz kendisi söylüyor. Velisi olmayanın nikahı batıldır. Batıl. Hatta bir rivayette zina etmiştir. Velisi yoksa velisi olmayanın velisi sultandır. Hocam şey mehrini veren velisinin izni alın diye bir ayet var mı? Ayet yok. Ayette mehirlerini verin, güzelce ödeyin var. Veli ile alakalı şey. Öyle de yapabilirsin. Karşılıklı anlaşmaya bağlı. Bir Fatiha da olabilir. Şöyle diyebilir. Bana iyi davran ben onu mehir kabul ediyorum. Mehmet. Peki başta belirtilmiş bir mehir varsa? Varsa ileride de ödeyebilir. Taksitinden de ödeyebilir. İbn Ömer'in anlaşmaya annesi, bağlı yani. Hocam. Efendim. İbn Ömer'in annesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlendiği zaman öyle geliyor Bazı rivayette. Evet, devam et. Benzeri yani çocuktu o zaman yani. İbn Ömer çocuktu diye geçiyor Zadim Mert'ten. Ben bir okumam lazım ya. Hatırlayamadım. Neyi anlatıyorsun sen? Burada var mı? He. Bak hemen orada aslında. Arkamda sağda. Onu hatırlayamadım. Verisi. Hocam bir de orada o kadın duldu. Fazla ayrıntılı bir mesele aslında. Hangisi? Güzel bir mertek. Dul bir hanımın nikahı. Çocuğu var. Bunun ufak bir çocuğu. Çocuğundan istemiyor annesi. Evet. Ama dul bizim sıhhat derecesine geçelim ben bilmiyorum. Tabii yani, bakalım. Yani. Tabii. Dulun da şimdi dulunla kız arasındaki fark şudur. Dulun kendi iznini almadan olmaz. Şeyin de kızın da velisi yani dul kendisi ifade eder, konuşur ama kız sukut geçer. Nereden anlayacağız? Onun suskunluğu ikrardır der. Yoksa ikisinin de velisi olması lazım. Bu Nur Süveyd bilmem ne diye bir alimin bu kitabı şey çıkardı, Uysal çıkardı. Orada bundan bahsederken, aile hayatından bahsederken dulun dahi velisinden izin alınması gerektiğini öyle ben onu anlatıyorum. İspat etmek için dulun dahi dulun tabi. Tabii. İzin alınmasını gerektiğini ispat etmek için bu olayı delil getiriyor. Ben o olayı bilmiyorum. Ben olayı bilmiyorum. Var başka deliller var zaten. O olayı ben bilmiyorum. Ne nasıl ne anlatıyor da. Benim çocuğumdan hissediyor hocam. Benim çocuğumdan hissediyor. Mesela çok var. Bizim etrafımızda öyle. Kesinlikle aslında, ailesi İslami bir kimlik diye vermiyor zaten. Vermiyor. O zaman da başka bir ayet devreye girer. Kafirlerden birisi size kaçar gelirse onları geri göndermeyin. Kaçsın gelsin. Kafirlerden, onlardan kaçıp geliyor. Zaten kafirse olmaz. Kaçar gelir, sen de götürürsün sultanın yanına. Sultan onun velisi olur. Yakaz-ı Murrakâf Ümmü Seleme'nin oğlu Ömer'in adı. Onun adıyla tuttu. Ümmü Seleme kalk ya Ömer. Aleyhisselatü Vesselam nikahla deyince zavirlerden biri bunu onu zannetti. Olayı anlamı esas olarak aktardı. Ümmü Seleme oğluna dedi ki şeklinde bir rivayet edip benim çocuğun yaşında küçüklüğünü mazeret olarak göstermesi dikkatinden kaçırdı. Bu yaşta benzeri fakihlerden hızla bu hadis konusunda benimle kabul hadis arasında şimdi rivayet etmeleriydi. Şekil metni bu hadiste bilmiyoruz. Ya zaten söylüyor. Niye altını altını okumuyorsunuz? Yani hadisin problemli olduğunu kendi söylüyor. Hadisin devamını okursan hadisin problemli olduğunu kendi söylüyor. Kendisi söylüyor bak. Şu benim suyum mu? Size geldi hocam. Sizin olsun hocam. Hayır hayır. Sana geldi. Geldi. Yok. Şu ben gözüküyor sen içiyorsun. Vallahi bravo sana. Ben içmiyorum. Kim diyor içiyorum? Ben tabii. Boşuna mı dışarı gittim geldim? Boş bir bardak getirdim. Yok yok ben şeye giderim lavaboya müsait olursa. Bu neyse bu niye getirdiyse de. Su mu hadi içme. Arkadaşlar içeri de. He. Onun problemli olduğunu kendisi söylüyor. Çocuk veli olmaz ya. Olamaz yani. Daha açık net deliller var. Hocam dul 40-50 yaşındaysa yani. Her sonunda sultanlara sevdiriyor. Mutlaka bir veli mi bulunur? Tabii velisi olması gerekir. Kadın bu yani. İsterse 60 yaşında olsun. Aklı da noksan, dini de noksan. Yarın akşam. Yarın akşam Gazi abi de. Pazartesi salı günü Gazi abi de. Çarşamba, perşembe de ben Gazi'mi tutuyorum. Gazi'mize. Hocam biz de olduk. Getirmek istediğiniz arkadaşlar var da bizimle. İş yapmayın. Getirmek istediğiniz arkadaşlar var da gidebilirsiniz yani. Yani. 574. Saat 7'de. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben misafirim. Ali abi. Misafir ev sahibinin tanasıdır diye istediği yere bağlar. Ben bilmem. Şimdi şu anda 5 gün burada. 5 gün İzmir'de Anlatma gidecek. Burada kalmıyor. Yani ilk kez getirdi. 5 gün bile yani ben ne bileyim. Beni Tonga'ya düşürdünüz. Valla. Çarşamba, perşembe, pazar, salı da Gazi abi de. Baksana Necmi'cim sen niye buradan Ankara'ya aldın ki? Ya ben Ankara'da dersim. Benim Ankara'da dersim 15 günde bir. Sen her hafta bir zannetmişsin. Peki peki bunu bir dahaki sefere değil de bunu ayarlayamayız mı ki şimdi? Konuşuruz hadi. Telefonu versene kardeşim. 0555 kardeşim. 487 2719. 20 camına da gelin alalım. 27-19, 7'de başlıyoruz. Kaza namazları hakkında. Gazi abim, yıkışan oraya gelin, arayın bizi alırız. Şu an alırız. Namazın... 27-19, Cihangir abim. Namazın terki yok ki kazası olsun. Her hocam daha önceki cahili dönemimizde kılmadık. Olsun. Namazda İslam'a girersin, namazda İslam'dan çıkarsın. Namazın kazası denilen bir şey yoktur. Bir Müslümanın namazının kazası olmuş olsaydı, olacak olsaydı... Ne? Tamam. Dedim ki çalmıyormuş. Sizinki ne edeceğim ben? Bir Müslümanın namazının kazası olmuş olsaydı Ramazan günlerinde kadın hastalanır, orucu da terk eder, namazı da terk eder. Orucunu kaza eder, namazını kaza etmez. Niye? Allah Resulü dediği için. Namazın kazası denilen bir olay yoktur çünkü. Savaşta bile namaz kılınmıştır. Ha bilmiyordun. Ya hocam ben bilmiyordum. Bundan sonra terk etmezsin o kadar. Her kim tabii geçen geçmiştir. Her kim bir namazı uyuyarak geçirirse uyandığında kılsın. Her kim bir namazı unutarak kaçırırsa hatırladığında kılsın. Bu namazın bundan başka kefareti yok. Ne kadar açık ve net. Bu namazın bundan başka kefareti yoktur. Revahu Müslim. Hâzâ hadîs sahih. Yeter işte. Onun için namazın kazası özellikle bu toplumda anlatıldığı gibi böyle 5 senelik, 10 senelik, 15 senelik veya işim vardı hocam akşam 5'ini birden kıran. Bir vakit namazı terk edenin bütün amelleri iptal olur. Yani cahiliye devrinde kalan... Cahile geçmiş. Onu boş ver. Onu bilmiyordum. Amelleri iptal oldu ama o günlük amelleri... Yok kim diyor? Bütün amelleri... Tabii ne zannettin? Şirk... Şirk bütün amelleri iptal eder. Çünkü oradaki terk insanın şirkine vesile oluyor. O günkü yok olmaz. İslam milletinden çıkar şirk mi olur? Tabii İslam milletinden çıkar. Yok, tembelliğinden geçiyor. Hayır tembellik demiyor orada. Tembellik falan kılmazsa diyor. Mahiyetini inkar etmedi ama tembelliğinden kılmadı. Hayır, bütün ameller iptal mi olur? Ne yazık ki. Üstünde tevafuk oldu. Geçen de bir şey yazıyordum da. Bu şunu bir buyur. İzah edelim de güzel anlaşılır. Önemli bir mevzu. Şimdi burada... Burada bu manada gelen hadislerin hiçbirisinde farziyetini inkar edersi ifadesi yok. Kaldı ki ne namazın farziyetini inkar? İslam'a ait olan bir şeyin inkarı adamı dinden çıkarır. Eyvallah tamam hocam. Hangisini dile getirirseniz getirin. Yani siz alay ve efendime söyleyeyim inkar ne olursa olsun zaten dinden çıkarır. Ama namazla ilgili bunun farziyetini inkar ederse dinden çıkar. Hayır kılmazsa. Ama hocam kılmazsanı açmak lazım. Şimdi nasıl kılmazsa? Nasıl mı kılmazsa? Uyuyarak kılmazsa değil. Tamam, elbette. Unutarak kılmazsa değil. Kadınlarda hastaysa değil. Bir de bile kılmaz. Benim elbisem kirli veya işim var. Savaşta bile namazı emrediyor bakın. Pazarlık oluyor değil mi hocam? Salette bile tutsak olsam bile kılacaksın. Peki. Ayakta kılamıyorsan oturarak kıl demiş. Oturarak kılamıyorsan yatarak kıl demiş. İma ile kıl demiş. Savaşta kıl demiş. Sefere çıktın yarı yarıya indirmiş. Hocam orta namaz mı? İkindi namaz ayrı bakın. İkindi namaz ayrı. Tek orta o günkü bütün ameller iptal olmuş. O günkü demiyor. Her kim ki orta namazı terk ederse bütün amellerini iptal eder. Hocam. Çok ağır değil mi? Ben burada bir şerh koymak gerek. Dine inanıyorsun. Düşünüyordum daha. Sen düşünüyordun. Evet. Yani sakın öyle bir şey düşünme. Hani mahiyetini. Sakın öyle bir şey düşünme. İkar etmiyorsa tembelliğinden dolayı. O ne? Sanki dedi. Tamam iki namazı cem et. Tembelim ben. Yatayım uzanayım ikisini beraber kılarım. Cem'i bilmiyor. Cem'i takviye bilmiyor adam da. Cem'i bilmiyorsa o zaman namazın terkinden dolayı şirk ve küfür de bilmiyor. Tekrar iman etmesi mi gerekir hocam? Hele bir o öyle bir insan olsun. Bilmeyebilir. Cahilse. Cehalet mazeret. İşte onu diyorum mazeret. Cehalet mazeret. Derler onlar. Her türlü kaynakta bunu delil gösteriyorlar. Nereden ne delil varmış? Hele bir getirsinler bakın. İman artar, eksilir. İman 70 küsur şubedir. Tamam. Dilin sözleri ameldir. Kalbin ikrarı imandır. Azaların tasdiki imandır. Ve ehli sünnetin üzerinde ittifak ettiği, ehli sünnetin inancı budur. Neymiş amel imandan değilmiş? Kur'an söylüyor, Kur'an. Kur'an kendisi söylüyor. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. O ayetin nuzul sebebine bakın. Beytül Makdis'e doğru kıldığı namazlardan bahsediyor orada. Ya Resulallah, bizim şimdi Beytül Makdis'e doğru kıldığımız namazlar ne olacak? Allah ayet indiriyor. Yani soru sorulan mevzu amel, Allah ayet indiriyor. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Amel imandır. Artar ve eksilir. İtaatle artar, masiyetle eksilir. Hocam, bir günlük geçilen namaz, şöyle bir hadis değil zannediyorsam ama cezai müeyyedeyse hani 70 bin yıl falan böyle yıl belirterek bir cezai müeyyede yok değil mi? Doğru. Bak mesela ne diyor? Onlar tövbe eder, namaz kılar, zekatı verirseler din kardeşiniz olurlar. Ne kadar net bir ifade. Tövbe ederler, namazlarını kılar, zekatlarını verirseler din kardeşi olurlar. El ahdul lezine beynene ve beynehum es-salah femen terakeha fakat kefere. Onlarla bizim aramızdaki ahd namazdır. Kim bunu terk ederse kafirdir. Sahi tabii ki. Kaç tane böyle delil? Men kâle la ilahe illallah dekhala cennet hadisi mesela. Tamam. La ilahe illallah diyen cennete girecek. Allah hakkında mı söylüyor bunu, yoksa men kâle, yani herhangi biri söyleyen? Tamam. Bu sözüne şimdi sadık kalacaksın. Sakın yana yana şey yapmayacaksın. Yani kim la ilahe illallah derse cennete girecek. Hadis burada öyle değil mi? Evet. Ben Muhammedur Resulullah demiyorum. Cehenneme gidersin. Bu hadis var öyle değil mi? Demiyorum diyen olursa yani. He. O sen değil, o cevap verecek şimdi. O dedi ya ki men gâle la ilahe illallah dehalel cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girecek. Papağan da dese girecek mi? Öğretseler papağan da. Yani. Ben anlıyorum. Sen de anlasınlar diye ben de şerh ediyorum. Sen anlayasın veya başka arkadaşlar anlayasın, anlasın diye. Ben Muhammedun Resulullah demedim. Girecek mi cennete? Tabii ki takdiri olacak onun. Muhammed Resulullah. İkrarı olacak. Hayır bak, o hadise bak. O hadise göre. O hadise göre girmem gerekir cennete. Orada çünkü orada çünkü kim la ilahe illallah derse. Halbuki bu da yine ilmi kısırlıktan kaynaklanıyor. Hadis ne anlatıyor bize? Diyor ki hadis, her kim Allah'tan başka ilah edinmezse cennete girecektir. Hadis bunu anlatıyor. Tamam mı? Allah'tan başka ilah nasıl edilir? Onu bilmesi lazım bir insan. Ey Habibim, nefsini kendisine ilah edineni gördün mü? Diyor. Ne demek bu? Yani insanın nefsi bile ilah olabilirmiş. Nasıl olur? Yani nefsinin arzularını uyarsa. Tabii Allah kıl diyor. Ben tembelim diyor. Olabilir. Onun için bu tip hadisleri, yani bunlara biz şey diyoruz. İslam ilim ehli insanları şey diyor. Bu tür hadisler diyor, sebebin ve hükmün bir arada zikredildiği hadislerdir. Dolayısıyla bu tür hadisleri kayda bağlayan diğer delillerle ancak güzel anlayabiliriz. Burada öyle sadece diliyle söyleyen cennete girecektir bunu anlatmıyor. Çünkü başka hadislerde diyor ki her kim la ilahe illallah'ın manasını bilerek ölürse cennete girecek. Bir manası varmış. Ondan sonra onun manasının ne olduğunu izah ediyor, açıklıyor. Muaz bin Cebel'e mi dedi Peygamber'in sınavı hocam bu hadisi? Ya Muaz, kim la ilahe illallah derse cennete girecek? Gidiyor, ben müjde vereyim mi diyor Resulullah? O da diyor söylemem. Buna güvenirler, şey yaparlar. Evet. Şöyle çeşitli yerlerde söylediği var. Ama bunlar tabii mutlak ifadeli naslar. Dolayısıyla kayda bağlayıcı şeylerle ancak bunlar anlaşılır. Değilse sadece kelime olarak bunu zikrettiğinizde cennete gideceksiniz. Hayır, böyle anlaşılmaz. Zerre iman. Ne zerre iman? Tamam, doğru. Kimin zerre kadar kalbinde imanı, hardal tanesi kadar imanı varsa gidin onları cennetten çıkar, cehennemden çıkarın. Yani cennete girecek. Ne işimiz zerre kadar iman? Cehennemden çıkacak. Cehenneme gidecek. Ne işimiz zerre kadar iman, ama neticede yine cennet var. Ne işimiz zerre iman ne? Hardalı inceleyelim hocam. Mesela diyor ki iman 70 küsur şubedir. En yükseği la ilahe illallah. En küçüğü yoldan insanlara eziyet verecek şeyleri izale etmek. Yani en küçüğü bak imanın. Şimdi adam hiçbir iş yapmasa, la ilahe illallah falan hiçbir şey yok. Sadece o taşı aldı, şuraya koydu. Cennete mi gidecek? an kurtuldu o zaman hocam. Kumane çıkardı. Öyle değil. Aha. Yani böyle mi anlaşılması lazım? Böyle bir şey anlarsınsa bekle çalışanlar kurtuldu hepsi cennette. Öyle anlaşılmaz. Zirvedeki de hocam. Hayır şimdi zerre kadar imanın nerede? Aslında size iki tane hadis okuyun ondan anlarsınız. Müslim'in 49 ve 50 numaralı hadisi. 49 ve siz okuyun biraz da ya. Okuyun bir an. O okuyun onu. Güzelce bir 49 ve 50 numaralı hadisi okuyacaksınız. Bir şey çıkaracak. İman konusu üzerinde bir takım dersler yapılması neticesinde daha güzel anlaşılacağına inanıyorum ben. Evet. Ben değil. Ben okudum onu. Yok. Okudum ben. Numarasını da veriyorum. Hala bana okutturuyorlar. Ulan ne kadar beleşçi adamlar ya. Lekise yat hocam bizimki. Beleşçi. Bizim şeyde bir çavuş var. Muhammed Çavuş. Ona çok benziyorsun maşallah. Ben hocam. Akıbetin inşallah onun gibi olmaz. Sana bakıyorum kim bu? Şaşı bakmıyor mu? Sana bakıyorum tabii ki. Bizim akıbeti bir tane nasıl oldu hocam çavuşun? Ya ne bileyim avrat delisi oraya buraya saldırmaya başladı. Derken 2-3 tane hanım ortalık karıştı efendime söyleyeyim. Hocam bunun da niyeti var. Dizlerini bağ dizlerini tutmaya başladı ama mayıştın mı yoksa ne? Niye? Olsun. Zaten ben sizi ifşa etmek için ben biliyorum dinliyorlar. Bacılarım dinliyor. İbi gizli sıkarım valla. Kesinlikle. Evet tamam elimde. Ben rahmetullahi aleyh zaten delilleri buradan getiriyor. O namaz kılanların tepki hakkındaki şeyleri. Valla ben Albani'nin Elvan'da bin bas farklı. Şeyh El Albani'nin evet. Farklı değil mi? Suud alimlerinin hepsi küfür der. Ben El Albani'nin Terkü Sala isimli eserini okumadan derdim ki ya Albani acaba neyi delil getiriyor ya? Acaba neyi delil getiriyor bu kadar delilin karşısında? Bunu çok merak ederdim. Neticede bir gün elime geçti. Evirdim, çevirdim, baktım. Allah kendisine rahmet eylesin. Pişmiş tavuk güler bence. Açın okuyun. Bizim Mustafa Yiğit de tercüme etti. Ben zaten ikisini birden veriyorum. Al okuyun gelin buraya. Orada uzunca bir hadis. Tek zaten kendisi söylüyor. Bu kitabın temelini oluşturan hadis budur diyor. Uzunca bir hadis. Hadiste geçen sadece bir ifade var. Onun altını çiziyor. Cehennemden çıkarılan insanlar hiçbir hayrı, hiçbir ameli olmayan kimseler. İşte bu hadis-i şerife göre namazı terk eden kafir olmaz. Ne demek hiçbir hayrı, hiçbir ameli olmayan insan? Nasıl anlamak lazım bu hadisi? Heh. Nötr mü kalmış? Hiçbir hayırda yok. Nötrden hiç kasıt ne? Belki de farzdır. Nasıl nötr? Anlamadım ben. Farzım belki de. Kızmıyorsun değil mi? Yok, hocam. Şaka yapalım. Yerim benim ben. O da senin gibi. Seni seviyorum. O da şaka. Yani kapalı mı demek istedin? Yok. Hiçbir hayırda yok. Hiçbir şey yok. Ne yani? He, ne yani, bu? Ne bu hadisi yani? Nasıl anlamamız lazım? Şimdi bu la ilahe illallah bile dememiştir. Çünkü la ilahe illallah da bir hayırdır. İmanın şartlarından değil mi la ilahe illallah? Tamam da yani la ilahe illallah da dememiş bu adam. Çünkü hiçbir hayrı yok. Nasıl anlayacağız bu hadisi? Sonra bu hadis yani bu buradaki hadis insanlar bu hadis Buhari patentli mi? Müslim hadisi. Sahih yani. Ama anlaşılma. Ama burada tabi istidlal yönü biraz çarpıtılıyor. Çünkü burada kapalı ta insanlığın yaratılışından kıyamete kadar olan o kalabalığın içerisinde Allah bu tip insanları çıkarıyor. Kim bunlar? Hüccet ikamesi yapılmış da yüz çeviren insanlar mı? Kim bunlar? Hiçbir hayrı hiçbir ameli olmayan kim? Yani namazı terk edenler mi bunlar? Kafir ve müşrikler mi? Kim bunlar? Kafir müşrik derseniz sıfatları belli. Çünkü Allah kesinlikle o gün kafirlerin, müşriklerin hiçbir yardımcısı, şefaatçileri yoktur diyor. Kim bunlar? Kalbi temiz humanistler var ya, kimseye zarar olmayan. Delil ister yani. Kim diyor buna? Humanistler. Yok yani o hadis sahihse onu yorumluyoruz. Ya, ona... Ha yorum işte sen öyle yorumluyorsun. Hayır olur mu? Ne demek kalbi temiz mi? Nasıl temiz bir kalp ki Allah'a itaat etmiyor? Müslüm'de değil. Tömüç İslam'dan haberi olmuyor. Olabilir bak. Bak olabilir bak. Oraya bir not düşersin. İslam'dan hiç haberi olmayan. Ama İslam'dan hiç haberi yoksa cehennemi niye boyladı? demek ki azaba müstahak olmuş yani. Biz Resulü'nü dönmezse kimse azap etmeyiz. Bitti. Yani bu hadis neyi anlatıyor? Bunu güzel anlaşılması lazım. Ben bu hadisi tefsir eden bir tane hadis buldum. Benim için gayet açık ve net bir tefsir. Tabii bilmiyorum. Anlattığım insanlar çoğu Allah helal olsun şeyh dediler ama siz bilmiyorum öyle diyebilir misiniz? Hadisle hadisini tefsir ettiniz. Tabii. Bu da yine Müslim hadisi. Hatırlarsınız 99 tane adamı öldürüp gidiyor birisinin yanına benim için tövbe var mı yok diyor. Onu diyor. 14. Etti 100. Yok. 90, 100 oluyor. Ondan sonra başkasına gittiğinde var diyor senin için diyor. Ama burayı terk etmen lazım. Bu adam yola çıkıyor. Bu adam yola çıkıyor. Yani yola çıkıyor gidecek. Orada efendim ıslah olacak. Yani çevreyi değiştirir. Çünkü çevre çok etkilidir. Bu adam giderken ölüm geliyor yola. Yolda buna. Rahmet melekleri iniyor, azap melekleri iniyor. Azap melekleri diyor ki bunun hiçbir hayrı, hiçbir ameli yok. Biz götüreceğiz diyorlar. Aynı ifadeler geçiyor bakın. Gerçekten ciddi. Öbürler diyor ki hayır diyor. Bu adam diyor gidiyordu yani bu adam işte yöneldi falan diyor. Başka bir melek iniyor. Diyor ki ölçün arasını. Nereye yakınsa onlar alsın götürsün diyor. Hatta Allah diyor azıcık yaklaştırıyor bir tarafa. Onu hadiste okursanız Müslim'de. Ve onu rahmet melekleri alıp götürüyor. İşte bu tip insanlar olabilir. Hocam bu istisna olamaz mı? Böyle bir zümre topluluk yok. İşte yani en güzel tek böyle tek değil bak bu tip insanlar olabilir. Yani çokluk olabilir. He, çünkü insanlığın başladığından ta kıyamete kadar kim bunlar? Sonra bakın yine bir hadis vardır. Hocam, kıyamete yakın insan buyur. Bu cehenneme girer. Bir önceki hadiste cehennemden çıkarıyor. Ama bu adam öldürmenin günah olduğunu biliyor. Onun için tövbe var mı benim için diyor. Daha yeni gidiyor. Daha hiçbir yere. Onun için hayra bakın. Bu düzelmeye gidiyor. Bildiği o suçun yani bilerek işlediği o suçun cezası olarak cehennemi boyluyor. Yani en güzel bundan bu hadis tefsir edilir. Ama adam tövbe ediyor. Etmeye gidiyor. Niyetli o üzere. Tövbe edip hicret etmen gerekiyor deniyor ve gidiyor. Evet. Ve rahmet melekleri alıyor. Bu adamı hayır işte. Bak daha bir yere koymadılar. Ölçün diyor. Arayı ölçün. Bunun şimdi niyetine göre bak. Burada bir niyet var. Bunun niyetinden. Şimdi hayır neyi anlatmak istiyoruz biz? Burada bizim anlatmak istediğimiz bunun hiçbir hayrı, hiçbir ameli yok. Özellikle burada ameli yoktur şeyini delil alarak biraz önceki hadisin namazın terkinin küfür olmadığını söylüyorlar. İşte bu hadiste bu adamın hayrı ameli yok. Ama buna rağmen bak cennete gidiyor. Hocam burada bir saklama yapalım. Burada tövbe var. Var. Burada amel, hayır değil mi? Yani hayır niyetle. Zaten amel tarafını alıyoruz. Diyor ki yani, ameli yok diyor. Amelini gündeme getirerek namazın terkini. Kafasına yazılmıyor mu hocam? Kalbinden geçilmesi yeterli değil mi İslam? Yine anlamadınız. Ameli yoktur diyerek bize reddiye veriyorlar. Bak bunun ameli yok. Cennete girmiş. Hayır. Bir önceki hadise unuttunuz mu ya? El Albani delil getirerek hani namazın terki küfür değildir. Delil getirdiği yerde hiçbir hayrı ve ameli yok. Hayrını bıraktık. Ameli yoktur ifadesini alarak bak burada namazsız niyazsız gitmesine rağmen. Ama şimdi orada cehennemden alıp cennete götürüyor ameli yok yani. Ama bu tövbe ederek bu o kıstasa da girecek. Yani cehenneme girecek mi çıkacak? Hayır ben öyle bir şey demiyorum. Bunun cehenneme gireceğini demiyorum ki ben. Böyle bir şey demedim. Bunu alıp rahmet melekleri götürüyorlar. Hiçbir amel olmayan insan. O zaman Elbani'ye de sözü bununla bağdaşmıyor. Bilemiyorum ki nasıl anlıyorsun. Ben gayet ben güzel bir bağ kurduğum için bunu anlatıyorum. Ben kime anlattıysam helal olsun dediler. Bizde helal olsun diyoruz size. Hayır olabilir ya bizim anlayamadığımız. Evet. Kaldı ki ben bununla bunu tefsir ediyorum, izah ediyorum. Yani kesin şudur böyle bir şey söylemem Allah'a sığınırım. Amel. Amel. Tövbe ediyor adam. Amel yok ama. Amel yok. Tövbe etmesi ama, amel ibadet değil mi? İbani'nin söylediği cehennemden amel yokken götürüyor. Denil. Acaba bununla bağdaştırıyorsunuz. Beraber aynı kefeye koyuyorsunuz. Ben ona şey yapıyorum. Aynı kefeye olmaz ki. Amelleri olmadığı halde çıkarılıyor. Tamam da ama cehenneme girmiş olan birisinden bahsediyor Elbani. Evet. Ama burada tövbe var. Amelsiz sonra, olmasına rağmen amelsiz olmasına rağmen cehennemden çıkarılıyor. Yani tövbeden sonra burada bir günah işlenmişse o ayrı bir olay. Tövbeden sonra cennete girer. Cenneme girmemesi gerekiyor. Hiçbir günahı yok çünkü değil mi? Günahı yok. Tövbe. Ben anlamadım ki sen ne yani. Ben öyle diyor zaten. Rahmet melekleri aldı diyor. Mübarek. Ben zaten senin dediğini diyorum. O zaman Elbani'nin sözü nasıl bağdaşıyor bununla? Bağdaştırmaya bağdaştırmıyorum ben. Hocam bağdaştırmıyorum. Ben birini biriyle izah ben diyorum ki cehennemden amelsiz olarak birisi çıkarıyor. Çıkarıyorlar ya işte bu cehennemden çıkarılan Allah'ın azatlıları dediği bunların hiçbir hayrı hiçbir ameli de yoktu. Kim bunlar? Şeyh Albani bunu delil getirerek namazı terk eden kafir olmaz diyor. Yani özellikle amel kısmını bak görüyorsunuz bunlar hiçbir ameli olmayan insanlar. Biz de diyoruz ki hiçbir ameli olmayan yani kurtulacak olan bir insan siz bunun cennete cehenneme gitmediğini nerede? Yani orada kapalılık var. O da gidebilir. Öldürdüğü için insanları. Mümkündür. Olabilir. Ondan sonra suç işleyebilir. Ama tövbe varsa tövbesinin kabul olduğunu nereden biliyorsunuz? Bu adam orada niyet etmiş. Gidiyor bu. Halini düzeltecek. Benim okuduğum yer aşağı okursanız halini düzeltmeye gidiyor. Ortada daha bir şey yoktur. Bu adamın hiçbir ameli yok. Melekler kullanıyor bu ifadeyi. Bu adamın hiçbir ameli yok. Biz bunu nasıl götüreceğiz diyor. Niye o zaman melekler bunu söylüyor? Melekler niye bu ifadeyi söylüyor? Niye söylüyor ki bunu? Bunun hiçbir ameli yok. Bunun hiçbir hayrı yok. Açın bakın oraya. Ben o ifadeleri yakalayarak bir önceki hadisi izaha çalışıyorum. Bunun hiçbir hayrı ameli yok. Biz bunu niye götürelim diyorlar. Öbürleri de diyor ki oraya doğru gidiyor. Orada kendini düzeltecek. Hidayete gidiyor yani. Ha, tamam mı? Hayır yani illa böyledir de demiyorum. Ben bu hadiste ancak bu hadisi tefsir etmeye çalıştım. Ömer bin Hattab radıyallahu anh kızını öldürdü. Toprağa döndü. Ve bu adam cennetle muhaşer bir adam. Ömer'in kızını öldürdüğü hadisi sahih değil o. O pu... O helva yaptı, bir şeye gülerim, bir şeye ağlarım. Evet. Kızını diri diri gözle. Evet, yani bir şeye gülerim, bir şeye ağlarım. Evet. Sahih değil o hadis. Aklıma geldikçe evet. Birine gülerim, birine ağlarım. Evet, bunu söylüyorsun değil mi sen? Ben söylemiyorum. Dur bir dakika. Kızını toprağa gömdü. Yani kim söylüyor? Yani bu ne? Kim söylüyor bunu? Hayır. İşte o hadisten bahsediyoruz. Evet. Buna dayanarak söylerler. Ben iki olaya... Hocam bu hadis diyor, sahih değil diyor. Ben iki olaya diyor hem gülerim hem ağlarım diyor işte. Kızım aklına gelince ağlarım helva yapıp putları yedim. Ona diyor. Gülerim diyor. Onun için bu sahih değildir. Ama cahiliye döneminde olmuştur. Tabii gömmüşlerdir. Ben onu söylüyorum. Hı. Cahiliye döneminde kızını toprağa gömmemiş. Gömmemiş. Başka gömdü suçları var. Gömdü kabul edelim. Bir yere varmak istiyorsun. Hayır yani. Tamam hayır, gömdü kabul edelim. Tamam gömdü kabul edelim. Ömer'in öyle bir olayı yok. Öyle bir olay yok mu? Yok. Sahih değil yani. Hocam ha. Şöyle anlayabilir miyiz? Hadis sahih değil. Ne anlayacağım ki ben onu? Elbani'nin zikretmiş olduğu hadis. Ha. Amel işlemediği halde, hiçbir amel işlemediği halde cehennemden çıkarılır. Şimdi bir kişi iman ettiğini söylediğinde, yani kelime-i tevhidi söylediğinde, ondan sonra amel işlemeye vakti olmadan vefat ettiğinde... Olabilir o. Zaten oraya gelecektik. Burada takıldık kaldık. Bak bu olabilir. Kulakları olabilir. Onu cehenneme sürükleyen. Neticede kul hakkına Allah karışmıyor. Tabii onun bildiği bir takım doğrular vardır ki onun cezasını çeker. Evet. Veya namazın terkinin küfür olduğunu bilmeyebilir. Haberi yok ya. Bakın namazın terkinin küfür olduğunu bilmeyebilir. Cahil olur bu konuda. Ve nitekim oldu da. Ama kul hakkından dolayı. Böyle sahabeler de oldu. Evet. Sana namazdan da açılıyor kul hakkı değil mi? Hayır. Ya sen bizim hakkın varlık gasp et. Bize de kul hakkı var. Şehit oldu. Yani neticede değerli arkadaşlar. Yani neticede böyle bakın konuşma açılınca herkes hadis üzerinde bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Dağıldı şimdi hocam. Ne demek? He. Yani ne kapalı olan bir şeyi herkes izaha kalkıştı. Neticede karşılıklı artık gerginlikler var. Niye net açık ifadeler varken kapalı, mücmel Ya müfem şeylerle niye uğraşıyoruz ki? Neyi arıyoruz? Ya namazı terk eden kafir mi Müslüman mı? Bu ifadelerin net bir şekilde geçtiği hadisler var. Yani benim diyeceğim, ben çok merak ederdim. Acaba El Albani bunun bu, böyle bir hükme nereden varmış? Ben baktım. Ancak böyle bir zahat kavuşabildiniz. He, ben böyle şey yaptım. Çünkü oradaki insanlar bile bile namazı terk eden insanlar hayır. Hocam değil. Mazeret gösteriyor El Albani değil mi yani? Namazın terkini. Tembelliğinden tabii, dolayı diyor. Tabii. Tabii. Tabii. Yok. Tesbih çekerken sorulara bir bakalım. Tesbih çekerken sayı yoktur deniliyor. Peki neden namazın sonunda 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber şeklinde bir belli bir sayı var? Kim söyledi ki? Kim hanımını böyle kandırdı ki? Yani ne bileyim, hanımını böyle kandırmış herhalde ve hanımı yanlış anlamış. He. Şimdi tasavvufçuların veya biz biraz önce bir şey söyledik ya, belki ona binaen de söylenebilir. Ha, belki oradan bir şeyler çıkarabilirler. Ha. Ondan mı? Emin misin? Tamam, benden olsun. Şimdi tasavvufçuların anlattığı manada bir sayı, bir rakam, biz bunu kabul etmiyoruz. Ama Allah Resulü dediyse 33 deyin, 33 deyin, tabi bu var. Buna kimsenin itirazı olmaz. Hadistir. Ben efendim, kim 100 sefer günde şunu söylerse şöyle olur, bu var. Bizim itirazımız, tasavvufçuların kodladığı bir takım sayılar var ki, yani bunları biz kabul etmiyoruz. İlla 500 olacak, illa şu olacak. Biz diyoruz ki niye sizin söylediğinizi yapak ki? Biz peygamberimizin verdiği derslere bakarız. O sayı demişse tamam, sayıyla çekeriz. Yani dolayısıyla peygamberimizin belirlemiş olduğu sayılar vardır. Bu manada kimseye bir zorluk kimse çıkaramaz. Çekebilirler sayı olarak. Kadına hasta halinde Kur'an okuyabilir mi? Hadis var mı? Namaz kılabilir mi? Oruç tutabilir mi? Bu hadisi inkar edenlere ne diyebiliriz? Sen hadisi bile biliyormuşsun daha. Çünkü devamında anlatıldığına göre siz de öyle mi anlıyorsunuz? Kadını ay halindeyken Kur'an okuyabilir mi kadın? Hadis var mı? Namaz kılabilir mi? Oruç tutabilir mi? Ondan sonra da bu hadisi inkar edenlere ne diyeceğiz? Neyse. Evet, kadın hasta halindeyken Kur'an okuyabilir. Buna hiçbir mani yoktur. Haramlılığına delil ister. Çünkü Ayşe validemiz haçtayken hasta oluyor ve ağlamaya başlıyor işte, tam tüh geldik buraya, hastalandık. Hayırdır, niye ağlıyorsun ya Ayş? Hastalandım diyor. O da diyor ki bu bütün Ademoğluna Allah'ın verdiği bir şeydir diyor. Yani bu senin elinde olan bir şey değildir diyor. Ne yapacağım diyor. O diyor ki tavaf hariç her şeyi yapabilirsin. Tavaf hariç her şeyi yapabilirsin diyor. Dolayısıyla ilim ehli diyor ki, özellikle biraz önceki bahsini ettiğimiz Şeyh El Albani, işte bak burada takdir edilir. Güzel bir istinbat yapmış. Diyor ki amin. Diyor ki burada gayet açık ve net bir şekilde hayızlının Kur'an okuyacağına delil vardır diyor Şeyh El Albani. Haccetün Nebi isimli eserinde. Burada gayet açık bir delil vardır. Çünkü diyor İhtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir. Bu kaidedir. Bunu da güzel ezberleyin. İhtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir. Oraya geleceğiz. Önce bir Kur'an okunur diyek, ondan sonra. İhtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir. Yani ihtiyaç hasıl olmuş, soru soruluyor. Ben ne yapacağım? Heh. Tavaf hariç her şeyi yapabilirsin. Çünkü başka bir hadiste tavaf namaz sayılır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Namazdır. Onun için namaz sadece abdest için. Hatta başka bir hadis-i şerifte diyor ki bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Bu ifade daha net, bakın. Evet. Kur'an'da da Allah zaten namaza kalktığım zaman diyor, değil mi? Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Önce o ayet. Bunu hemen onun arkasına koyduğunuz zaman, evet, Kur'an okumak için abdeste gerek yoktur. Bunun bir delili ister. Evet. siz kalkar bu manada kadınlara Kur'an okuma yasağı getirirseniz 50 yaşındaki bir kadına 10 sene Kur'an okuma yasağı getiriyorsunuz. Yani netice itibariyle korkunç bir problem. Delil ister buna. Kim söylüyor? Açın Buhari'nin şeyi, birinci cildini. Buhari deliller getirmiştir. Hayızlının Kur'an okumasında bir beis yoktur İbn Abbas diyor. Cünüb'ün Kur'an okumasında bir beis yoktur diyor. Evet. Ayşe validemizden de delil getiriyor. Allah Resulü her haliyle Allah'ı zikrededir diyor. Mümin necis olmaz diyor. Hani biz pis halimiz falan diyoruz. Hayır hayır. Ona denmiyor. Cünüplük denilir. Ona pis falan demez. Mümin necis olmaz. Hı. Bu konuda da yazı var. İnşallah çıkarırsanız burada yani delilleri Ebu Hureyre'nin Medine'de peygamberimizle karşılaşması selam. Ben oradan cımbızla çektim onu zaten. Mümin necis olmaz. Karşılaşıyor da işte gidiyor ya. Niye beni gördün şey yaptın? Ya Resulullah ben necistim. Onun için seninle toka yapmak istemedim. O halimle subhanallah diyor. Mümin necis olmaz diyor. O şeyiyle. Onun için kadın hasta halindeyken Kur'an rahatlıkla okuyabilir. Efendi tamam böyle deliller var ama ezbere mi eline alarak mı? Tabii biz bu sefer soruyoruz. Hayrola bizim saygımız Kur'an'a mı kağıda mı? Yani ben şimdi şöyle ben şuradan bakıyorum okuyorum ama şöyle ettiğim zaman okuyamıyorum. Bak. Şöyle ediyor okuyorsun ama böyle okuyamıyorsun. Biraz garip olur. Birincisi bu sorunun cevabı. Saygı Kur'an'a mı? Kağıda mı? İkincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daha doğrusu hadis kitaplarının içerisinde bir sürü ayetler vardır. Hangi hadis kitabının cildini çekerseniz çekin bir cildinde en azından 100 tane ayet bulursunuz. Yani yazılı bir şekilde. Bunları abdestle mi okumamız gerekir? Hayır, illa Kur'an'ın tamamı olacaktır. Derseniz, bu sefer deriz ki Allah Resulü nerede demiş? Kendi zamanında bile Kur'an'ın tamamı yoktur. Yani çünkü bazı rivayetler getiriyor sahih olmayan. Allah Resulü kendi zamanında tam hepsinin bir arada olmadığı bir kitaba dokunmayın falan nasıl derdi? Yani nereden çıkardınız bunu? Değildi. Bunun açık ve net bir delili ister. Yani hayızlı kadın veya cünüp veya abdestsiz Kur'an okunmaz. Bunu söyleyen kim? Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Abdestsiz yemek de yiyemezsin. Birisi de öyle bir şey söylese ne yapacaksın? Hazreti Ömer'e de rivayet. Evet Allah razı olsun. Evet. Bir gün Kur'an okunan bir meclisten kalkıyor, gidiyor, hacetini gidiyor, geliyor. Kur'an okumaya başlayınca ey emirel müminin siz abdestsiz olduğunuz halde Kur'an mı okuyorsunuz? Ne diyor? Hayrola? Abdestsiz Kur'an okunmayacağını size kim söyledi? Müseylemetül Kezzap mı? Yani yalancı peygamber mi diyor? Şimdi burada da yine ihtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir. Hocam orada geçiyor. Ney? Az önce söylediğim. İmam Malik'in Muvatta'sında. Tamam. Beyhaki'nin Sünen-i Kübra'sında. Var ben şeyde var. Hepsinin yerini numarasını vermişim. Onlara sorulacak cevapların, onların bize güya delil getirmeye çalıştıkları şeylerin yanlış istidlallerini onlara hep yazmışımdır. Namaz kılınır mı? Hı? Namaz kılınır mı geldi? Muhammed'in Müslüman. Yok. Bir saniye. Tamam. Bununla alakalı. Ben bekliyorum. Sen şöyle bakıyorsun söyleyeceğim ben. Anlıyorum seni. Şimdi burada yine ihtiyaç anında beyanın tehiri caiz değil. Yani Ömer derdi ki hani dediler ki ya niye sen böyle mi? Ömer derdi ki hayır o ele alarak okuma. Biz ezbere okuyoruz. Bunu demesi lazım. Niye demedi? Veya bizi o kadar sorguladınız. Biz soralım arkadaş kim diyor yani abdestsiz Kur'an okuyamazsınız? Bir dene de biz sorak hepsiz mi diyecek bizi sorguluyor. Kim diyor? Daha gayet açık. Yani ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. O hangisi? Şirkten devreden. Bir dakika. Karşı. Şimdi dinleyin. Neye? Yani neye temizlenenlerden başlıyor? Temizlenenlerden kasıt kim? Ona kasıt kim? Yok. Şirkten temizlenen. Hayır, hayır. Açın bak. Açın okuyun onu şey tefsirine bakın. İbni Abbas'tan geliyor. oradaki şey ona kasıt. Levh-i Mahfuz'daki kitap temizlenenlerden kasıt. Meleklerdir. Ama sizin yanınızdakine mecusi de, müşrik de, kafir de, Müslüman da dokunabilir diyor. Dokunuyor zaten. Hatta bu ayetin nuzul sebebi Mekkeli müşrikler peygamberimizle alay ediyordular. Şeytanlar buna vahyediyor. Şeytanlar alıp getiriyor buna. Allah da diyor ki ona temizlenenlerden başkası yaklaşamaz Levh-i Mahfuz'dakine. O korunmuş olanların elleriyle. Tabii. Buradaki zaten o derste benim yanlış istidlaller ve zayıf uydurma rivayetler diye hemen başa bunu almışımdır. En fazla bunu delil getirirler. Ayetin buna delaleti sahih değildir. Oradan bahsetmiyor yani. Temizlenenlerden kasıt ne peki? Diyelim ki ayet bu ayet. Ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. Nasıl bir temizlik? Manevi bir temizlik mi? Ne? Abdest değil bak. Abdest vudu. Orada tahir geçiyor. La yemessuhu illel mutahharun. Temizlenenlerden. Ben derim kardeş elin ayağın kömürlü, hisli, paslı, çamurluysa elin ayağını yıka, kitabı pis etme. Ondan sonra elan. Burada taharet etkisi olarak alınıyor. Kim algılıyor? Şimdi mesela mes olayı bir yerde ceba olarak kabul ediliyor. Başka bir yerde hem sonra kabul bunun, ediliyor. Dolayısıyla Arapçada böyle bir değişken. Bak tamam doğru. Kabul. Kabul. Dolayısıyla burada bu şekilde öbürünün karinesi var bakın. Öbürünün karinesi vardı. Yani oradaki o lems kelimesinin cimadan kinaye olduğunu anlatan karine var. Bu söylemiş olduğumuz şeyin karinesi nerede? Yani bir ayeti bir başka nas bize izah edecek. Sen öyle anladıysan bak ben de dedim ki aslında benimki daha güzel bir anlayış. Elin ayağın çamurlu, hisli, paslı, kömürlü ise kömür falan takıp taşıdıysan elin ayağını yıka, kitabı pisletme. Temizlemekten kasıt bu diyorsunuz. Yani. Ben öyle anlarım. Hayır hayır illa öyle demiyorum. Öyle değil, veya adam ben hayır orada derim ki orada manevi bir temizliktir. Çünkü mümin necis olmaz. Bak bunu bana söylemiyor Allah. Burada kafirlere diyor ki temizlenin şirkten. Onun da aklına ilk gelen oldu. Adam böyle de anlayabilir. Ama öyle değil. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam abdestsiz Kur'an okumuştur. Buhari'de geçiyor. Abdestsiz Kur'an. Ama diyor ezbere. Peygamberiniz. Ha? Evet. Örnek değil mi? Bir de. Estağfurullah. Bana bırakın siz. Okumayı bilmeyen birisi. Yani dolayısıyla kitaba harcadı yok. Ezberden okuyor zaten. Ha tamam ezbere oku. Tamam biz zaten eline kitap aldı demedik. Ha o zaman yani dokunma, elleme. İşte oradaki kitap. İşte oradaki kitap. Yani siz bahsediyorsunuz, diyorsunuz ki kitap Kur'an-ı Kerim değil, lafı Mahfuz'daki kitap diyorsunuz. Tabii yok. Karine var. Delilini gösterebilirim hemen. Hemen yani gösterebilirim. Alalım diyor. Ha delilini alabilirsin. Tamam bir saniye. Bunları ver bakayım bir. Şu bardakları bir kaldırabilir misiniz? Şunları vereceğim. Şu şekeri. Bunu da bir verebilecek miyim? Hocam şunun altındakini şey yapacağız. Şeyin delili biraz önceki Ömer radıyallahu anh'un şey delili İmam Malik'in Muvatta'sında, İbni Huzeyme'nin Sahih'inde, Beyhaki'nin Sünen-i Kübra'sında, Abdurrezzak'ın Musannef'inde, İbni Ebu Şeybe'nin Musannef'inde. Muvatta'da var mı? Var. İlgilenenler yazsın. He. Buradan bakalım. Bunlar var. Hiç yazmayın. Bunu CD verdiğim zaman güzel bir kütüphaneniz olacak. Bunun delili bu. Sana söylediğim İbn-i Cerrah Taberi'nin diyor ki bize İbn-i Ebdül Ala Katade'den efendim naklediyor ki ona arınmış olanlardan başkası dokunamaz. Kavli hakkında o şöyle diyor. Allah katında arınmış olanlardan başkası, yani meleklerden başkası ona el süremez. Dünyada ise pis de, mecusi de, mümin de, münafık da ona el sürebilir. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde... Şimdi bakın düşünün. Yok, yerin numarasını vereyim. Bak, ben bilseydim getirdim Arapça metnini de. Şimdi düşünün. Kafir bir insan, müşrik bir insan, bu adama hidayet bulması için vereceğiniz en güzel kitap hangisidir? Kur'an. Sen bir abdest al, ben sana bir kitap vereyim de oku. Mu? İman etmesi lazım. Abdest ayeti nerede? Kur'an'da. Şimdi buraya cevap ver, ondan sonra abdest ayeti. Kur'an'da. Abdest nerede geçiyor? Maide suresinde. Bir insan abdesti öğrenmek için bile önce neye yerini alacak? Kur'an'ı. Bunun açık cevabıdır şimdi, yani. Şimdi ama şimdi şöyle. Kur'an-ı Kerim ibadet için ellenmesi olmuyor. Sadece ibadet için ellemek yok. İlim öğrenmek için mi var? Bu ama ilim için elleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu söylediğinizde Rıçık'la bağdaşıyoruz zaten. Peki sizin bu ilim öğren... Bir saniye. Benden sonra siz istediğiniz kadar konuşun. Bak şimdi ilim öğrenmek için ben açtım bunu. Zaten Kur'an okurken ne yapıyoruz ki biz? Açtık Fatiha okuyacağız. Ama onu derseniz ibadet, yani cuma da bir ibadet. Yani. Doğrudur. Ben anlayayım, ben anlamadım. Şimdi ben anlayayım. Kur'an'ı ilim öğrenmek için okuyabiliriz. Abdestsiz. Okumak için. Tamam, zaten ilim öğrenmek için açın okuyun. Zaten Kur'an'ı şarkı şey yapar gibi tilaveti gidip ilim öğrenmek için. Yani açıp okuyoruz. He. Şu rivayetin üzerinde durun. Ki zaten o bir önceki şeyde de anlatıldığı gibi o bahsedilen ayet, Levh-i Mahfuz'daki ayet, bunların delili yeri numarası var. Hatta Mekkelilerin evet Mekkelilerin efendime söyleyeyim peygamber şeytanlar tarafından indirildiğini iddia ediyorlardı. Allah-u Teala bunun üzerine ona arınmış olanlardan başkası dokunamaz haberini vermiştir. Ama bak bu da İbn Kesir'de ilgili rivayetleri zikrediyor. O ayetin şeyine bakarsanız bunun üzerinde durursanız bir de bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Bu çok önemli. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Kesin ve net bir ifade. Kesin. Çok kesin. Çok, hatta tuvaletten çıkıyor, kendisine yemek getiriliyor. Evet. Ya Resulallah abdest almayacak mısın diyorlar. Hayrola ben namaz kılmayacağım ki diyor. Ben yemek yiyeceğim diyor. Ve akabinde de bu güzel veciz ifadeyi kullanıyor. Diyor ki bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Kaldı ki bunların öne sürdüğü, bu arkadaşlarımızın dediği, yani ona temizlenenlerden başkası dokunamaz derken orada zaten abdestten de bahsetmiyor. Yani oradaki temizlikten kasıt ne? Manevi temizlik olabilir. Yani olsa bile orada ihtimalli manalar var. Onun için izâ ce'al ihtimal batalel istidlal. İhtimal vuku buldu mu istidlal batıldır. Orada acaba ne? Manevi bir temizlik mi? Maddi temizlik mi? Acaba böyle bir yıkanma mı? Sen bak inşallah. Bak inşallah. Biz demiyoruz ki aman ha abdestiniz varsa abdestini bozun ondan sonra Kur'an okuyun. Yani böyle bir şey de demiyoruz. Yani illa Kur'an okuyacak adamlara dur bir dakika arkadaş. Abdestin var mı? Yok okuyamazsın. Ha. Ha onu diyor. Abdestsiz daha faziletli olur mu hocam? Abdestsiz alırsa mı? İkisinin arasında bir fazilet. Delil ister. Kim diyor bunun daha faziletli olduğunu? Millet burada çok yanılıyor. Ha. Yani delil ister. Saygıdan dolayı Allah'ın kelamı. Kur'an'a saygı, onu okuyup amel edeceksin. Bence bak Kur'an'ı elinde hiç düşünmemen, cebinde taşıman, uykun geldiğinde kafanı koy, Araplar gibi üstüne yat, uyandın mı hemen aç oku. Bence Kur'an'a saygı bu. Ama anlamayan diyor ki lan manyak bu Araplar diyor ya. Kur'an'ın üstüne kafasını koymuştur. Bak şimdi adam öyle anlıyor. Ben de diyorum ki lan helal olsun adamlara diyorum. Kafasının ucundan eksik kitabını. Etmiyor kitabını. Hemen açıp okuyor. Kur'an'a saygı budur. Yani Kur'an'a saygı öyle bizdeki gibi aç. En üste haftadan haftaya tozunu indir, aç manasını, mahiyetini bilmeden oku. Böyle mi Kur'an'a saygı? Şu an Kur'an'a saygı gösteriyoruz biz. Diyoruz ki onun önündeki perdeleri açın. Budur Kur'an'a saygı. Ya ne demek? Aman sen okuma, aman sen elleme, aman sen hastasın dur. Kur'an'a saygı. Tamam, buna öyle herhangi bir merasime gerek yok okumak için. Her haliyle bunu okuyabilirsin. Özel bir güne gerek yok. Hocam abdestten abdest nur oluyor mu? Hayır, olmuyor. Abdestsiz dolaşma mesela o çok... Yok, hadis var diyor bak. Nur'un yüzeye hadis var diyor bak. Deli, getir. Nur'un ala nur. Yok bu. Zırhtır diyor hocam bu. Neydi? Zırhtır. Şey içinde. Şeyin içinde zırh diyorlar. Cevşen içinde. Şia'dan gelir çünkü bu. Ne ya? Deli şey. Cevşen. Benim su yavaş yavaş oranı kayıyor. Geldiği dönemde de Peygamber Efendimiz'in dişleri kırılıyor. Bakar mısın Necmi? Şöyle bir tur atıp geleyim mi? Bak oralar müsait mi ki? Gelin. Hocam yalnız o erimemiş ya şeyi. Dilinde kalmış. Ha şeyini almadın hocam. Neyi? Kaplanmış. Zaten fişim çekilince konuşamıyorum ben. Gidiyorum. Tamam hocam. Sizleri çoğaltalım mı kardeşim? Ben tabii. Hediye verim ben size. Nik mi? Görürsün ya, İzmir'den bir kişi var orada. İzmir'den bir kişi var orada. Sen hiç İzmir'i görmedin mi orada? İzmir'den. O benim işte. Sen de odaya giriyor musun? Ama ben değiştiriyorum nikim abi, haberin olsun. Ben neydi, senin nikini ben değiştiriyorum nikim. Kara sancaklı var abi. Aynı yerinde duruyor. Teknikte gir, seni bilelim. Ebu Veli'nin görevinde kara sancaklı değil. Kara sancaklı. Ama size tavsiyem ne biliyor musun? Şayet geleceğiniz gün... Enes abi ne bileyim Hüseyin abi yani onları getirebilirsiniz bence daha iyi. Eğer siz bizi davet etseniz daha iyi olur. Bence daha iyi olur. En azından çünkü onlar size farklı bir şekilde yormaya aşağıda. Hoca da farklı bir şey. Yani hani diyorum erkek Osman Hoca'yı Enes Hoca'yı getirmek istediğiniz getirebileceğiniz gelmenizi istediğiniz arkadaşlar varsa geliriz de kabul ediyoruz yani. Hem tanışırız. Hem bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak Gazi abi diyor gibi samimiyetimle söylüyorum. Şeyh bize ne vermişti biliyor musun? Allah'a yemin ederim bize pasaport verdi. Cennet için pasaport verdi bize. Allah'a yemin ederim ya. Yani tarikata biz çok girdik. Nelerini gördük, nelerini görmedik ki. Bize böyle söyledikleri zaman var ya, bize ne geliyor sanki bıçak sokuyorlar. Ya aslında dün geldin, kafamızı bulandırıyorsun, salak salak konuşuyorsun. Nedir bunlar dedik ya? Hele de bizim şeyhimiz bir dedi, şeyhimizle konuşuyor. Şeyh dedi, onlar dedi, munkır, yoldan çıkmış. Ya adam Kur'an'dan, sünnetten, hadisten başka bir şey konuşmuyor. Bir saniye, Yasir, Ahmet, bir saniye, canım. Şşş, hoca geldi. Arkadaşlar. Ahmet, Yasir, hadi siz kalkın gidelim. Eğer arkadaşları davet edebilirse, Gaza bir saniye. Hoca geldi. Onları davet edip, tutarsam konuşuyorlar. Ben sana o zaman bunu vermem. O zaman genelde onu kullanıyorum. Bir kere aradım. Bunu vermem. Bir daha hiç ulaşamadım. Şey, bir daha konuşsun. Çağır onu. Cemil abi oturun Cemil abi. Eğer mümkünse. Ahmet. Çocuklar dışarı. Yasir. Ahmet ikiniz dışarı çıkar mısınız? Ahmet. Uzatmayın. Bak Yasir'e de söyleyeyim, sana da söyleyeyim. Bak Yasir nasıl laf dinliyor. Bak Yasir nasıl laf dinliyor. Sonra. Cafer. Cafer abi telefonun var mı? Ne demek ya? Tatlıyı unuttu sanma. Tatlıyı unuttu sanma. Geleceğiz. Geleceğiz vallahi. Tamam. Arkadaşlar sükunet. Senin merdiven nereye? Bu var. He? Şaha izzetin. Ooo. Maşallah. Bunu buraya koydum. İmmalet olsun. Bayburt duymuş. Kim Bayburt? Eğer arkadaşlara davet edebilirsin. Buyurun kardeşim. Zaten kapımız açık. Mal hasıl. Bayburt'u değil mi söylüyorsun? Adı Bayburt'tu hocam. Bayburt'u bilmem. Hocam. Olsun. Emşerlik yapmayalım hocam. Lütfen. Hocam bana hiç öyle yapmadın bak. Sen gümüş alıyorsun. Yani hocam, sen gümüş alıyorsun. Sen gümüş alıyorsun. Uzaksın sen. Birbirlerine. Yarım saat bu. Bayburt'un da Gümşen eller mi? Gencen mi? Erzurumlar, Erzurumlar. Çok seviyorum. Erzurumlar, Mardin'i Erzurumlar. Hocam bir izin veriyorum. Biz doğum yeri burası. Samimiyetinle sarrak olmuş. Anam babam Bayburt. Hocam ismen Bayburt. İzmir çocuğu. Bayburtluğu kaybetmişsin. Hocam ben geçen sene Bayburt'taydım. Bana hiç bu kadar şey yapmadım. İhtimal etmediniz. Topaklı da konuşuyor. Toprağı yaş oturuyor. Üstlük. O da toprağı. Bayburtlar böyle bir şey. Gümüşhaneler sormak. Biz Bayburt ilgi olmadan da neresi diye sormalıyız Bayburt. Kurtardık ya var ya onlar. Kim kurtardı? Biz. Bodrum oldu. Sildileri bir düşür diyesin. Burada başka sorular varsa cevaplayalım. Mikrofon tersi. Hocam bir tanış. Ama var ya şu Cafe. Bir saniye. Bir saniye. Hocam, hocam yakalını tak. Cafer tak oranı. Cafer tak. Bak şey yap. Burada yok da İbn-i Cerrah Taberi'nin ilgili ayetin tefsiri. İbn-i Kesir'in İbn-i Kesir ne Taberi'si onun? Arapçasını istiyor o. İbn-i Cerrah Taberi'nin ki rivayet tefsiridir o. İbn-i Kesir'den daha şeydir. Kaynak eser olarak. İlgili ayetin yani Vakıa suresi ayet 79 biliyorsun o ayet cilleyi. La yemessuhu illa mutahharun ayetinin tefsirine bakarsan orada sana bir sürü delil getirir. Oraya bak. Oraya bak. Bağlayamadın gittiniz ya Allah. Hadi bakayım. Sakalı mı bağlı? Ne ettin? Evet, tesbih şeyini konuştuk. Ondan sonra neymiş? Kadının hasta halindeki o şeyi. Hocam şey yarım kaldı. Namaz kılabilir mi? Bahsine geldi. Kur'an okumasına geçtik. Tamam, Kur'an'ı okuduk. Namaza geldi. Ondan sonra hadis namaz kılabilir, oruç tutabilir mi? Kadın hasta halindeyken kadın hasta halindeyken ne yapıyor? Tabii ki orucu da namazı da terk ediyor. Orucunu kaza ediyor. Namazını etmiyor. Bu da biraz önce ifade ettiğimiz gibi namazın eğer kazası olmuş olsaydı bakın burada kaza ederlerdi. Ama kazası yoktur. Dolayısıyla hasta bir kadın ne yapıyor? Namazı da terk ediyor. Orucu da terk ediyor. Bunların delilleri var. İsteyenlere bunları çıkarır verebilirim. Bir hadis var. İfade ettiği hadisler var. Orada da var. Ondan sonra hadis inkar edenler cahilliklerinden yapıyordur. Hadisleri bayağı gösterip güzel anlatmanız aslında lazım. Aslında bu güncel bir konu. Bu bayağı bir tartışma konusu. Ben eşim dolayısıyla biliyorum. Şimdi sorun şu. Bu hadisleri şimdi Allah subhanahu teala Resul sana diyor neyi emrediyorsa ona itaat edeceksin. Senin neyden sakındırıyorsa neyi verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa evet. Ondan sakın. Yani buna rağmen annemizden rivayetler var. 7 hadis bunda ittifak etmiş ama buna rağmen bunları reddediyor. Yani ben bu halimle oruç tutarım diyor, namazla kılarım diyor. Yaşar Nuri gibi zavallılar. Yaşar bunların durumu. Şeyler de. Yani. Ya şimdi ama Resulullah'ın emrini reddedecek. Şimdi bunların durumu ne? Yani Yaşar Nuri gibi bir adam cahil desek değil. Ya ne cahili? Arkadaşımız müsaade istiyor. Görüşürüz inşallah. Selamun aleyküm. Amin. Görüşürüz. Görüşürüz inşallah. Kardeşler görüşürüz. Helal olsun. Helal olsun. Sen de mi gidiyorsun? Sen hiç sormadın ya. Böyle her zaman susarsan başına iş gelir bak. Konuşacaksın ara sıra. Yani ne diyeceksin? Allah'a havale edeceksin. Yani şu kafir, bu kafir sözlerinden pek hoşlanmıyoruz yani. Onun için Allah'a havale edeceksin. Onun anası Bayburtludur ha. Yaşar Nuri'nin. Belki duymuşundur. Kendisi Karadenizli. Karadenizli de annesi Bayburtlu. Yani bile bile elbette ki bir hadisi bile inkar ettiği insanı dinden imandan götürür yani. Dolayısıyla Allah anlayış hidayet versin. Sadece o değil ki onun yemediği bir nane yok. Efendime söyleyeyim. Hani Kur'an'ı anlamada peygambere ihtiyaçları yok bu beyefendilerin. Oradan kaynağı. Arapçaları falan var işte. Çok iyi bildiklerini iddia ederek böyle. Zaten aşağı inmiyor demek. Ama inşallah onlardan olmazlar. Eğer olursalar okun avı delip çıktığı gibi dinden çıkarlar. Ondan sonra bir soru daha. Soru mu, tavsiye mi, artık oraya bakalım uzunca. Biz tefsir dersi yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız dersteki bayanın görüşleri Kur'an ve sünnet çizgisinden farklı. Ama bunu herkes anlayamıyor. Bazı hadisleri kabul edip bazılarını kabul etmiyor. Buhari'deki hadislerin çoğunun sahih olmadığını söylüyor. Şefaati de kabul etmiyor. Biz bu kişiye karşı tavrımız nasıl olmalıdır? Siz ders alıyoruz değil mi? Bizim kafamızı kurcalasın diye yanına gidiyoruz diyeyim buna. Biz tefsir dersi almaya gidiyoruz denmez buna. Yani böyle denmez. Biz gidiyoruz, kafamızı karıştırıyor bu. Siz dininizi güzel öğrenin beylerinizden, ondan sonra ona davet gönderin. Gel bak tefsir dersi nasıl olur, gel biz sana anlatalım diye. Hocam biraz oradaki cemaate gidenleri çekmeye çalışıyorlar. Niyet bu aslında. Ya şimdi onlar bunları çekmesin mi? Yok, Allah çekiyor. Onlar çekiyor. Bizimkiler çekiyor onları. Yok. Ha şimdi orada, bak şimdi. Orada hakkın söylenmesi gerektiği bir yer varsa söylenmesi lazım. Söylüyorlar işte. Söylüyorlar. Hayır, usulüne uygun. Efendim mesela. Kaldı ki tefsire ihtiyacı olan insanlar böyle bir metotla zor takip edebilirler. Yani bu biraz bir şeyler bilen insanların yapacağı şeydir. Oraya gider. Artık yavaş yavaş meseleleri gündeme getir. Valla bilemiyorum. Yani eğer sizden bir şeyi alıp götürmeyecek iseler, siz de onlardan birilerini kazanacağınızı ümit ediyor iseniz gider gelirsiniz. Ama tefsir dersi yapıyoruz demeyin buna. Tefsir dersi adı altında gidiyoruz, kafamızı karıştırıyorlar deyin. Bu ancak böyle anlaşılır. Kaş almak haram mıdır? Haramdır tabii ki. Allah yüzünden tüy alanı lanet etsin. Kaşlarını alan, efendim dişlerinin arasını yontan sırıtkanlara, dövme yapana, yaptırana, saçına saç ekletene Allah lanet etsin diyor. Ve özellikle bu ifadeler müennes ifadeler, kadınlara zikrediyor. Tabii müennes diye ifade erkekler için geçerli değil mi? Erkekleri de içerisine alır. Çünkü o problem o an kadınlardaydı. Allah Resulü onlar için zikretti. Şimdi metroseksüel hareketler de çıktı. Evet, ne yazık ki. Allah ıslah etsin. İman olmadığım insanlar her şey yapar. Efendime söyleyeyim. Tabii. Kaş almak haramdır. Bukhari'deki Abdullah İbni Mesud hadisi. Onun da yerini numarasını verebilirim isteyenlere. Ondan sonra bize hangi tefsiri tavsiye edersiniz? En güvenilir tefsirlerden İbni Kesir olduğunu biliyoruz. İyi biliyormuşsunuz. Ama bizim ilmimiz anlamakta biraz zor oluyor. Fakat şu an çok anlaşılır bir şekilde Ali Küçük'ün tefsiri var. Siz bu konuda ne dersiniz? Vallahi İbni Kesir'den daha fazla faydalanabilirsiniz. Ali Küçük'ün bir tane problemleri var. Ali Küçük'ün ne? Sesli tefsirini dinliyorlar. Yok. Yazılı da var. Yazılı da mı var? Aynısını da var. Ali Küçük'ün isabet ettiği yerler, yani bizimle ortak yönleri çoktur. Faydalanılabilir. Anladım. Efendime söyleyeyim. İbni Kesir'den, tabii İbni Kesir'in de sadece İbni Kesir'e ait olan kısmını okuyacaklar. Söylersiniz İzah çocuklara. İzah bölümü zaten İbni Kesir'in değil. Ya öğrenecekler, okuyacaklar. Efendim yanlış bile okusalar karşılaşacaklar, soracaklar bu yanlıştır diye, bunu da öğrenecek. Rivayetler arka arkaya geliyor. Tabii, hocam. Hadislerle tabii. Kur'an tefsiri. Tabii ki. Rivayetler. Şu an en güzel. Şu an en güzel. Ha bak bir de şey çıktı bak. Şeyi okuyacağınıza Sadi tefsirini okuyun. 5 ciltlik, 6 ciltlik miydi? Çok güzel. Çok güzel. Onu okuyun. Hem de akıcı bir dili var. Yok yok. Tefsir-i Sadi çok güzel. Akıcı ve selef Sadi. Alimlerinden bir tanesidir o. Türkçesi çıktı mı? Evet evet, çok güzel. Evet, onu okuyun bak, o güzel. İbni Kesir'den de faydalı olabilir diyebilirim. Ama İbni Kesir daha geniş, rivayetleri falan almış. İbni Kesir'i de okuyun, onu da okuyun. Ya rivayet olsun da zayıf olsun. Yine Rey'den görüşten iyidir. Yani ikisi arasındaki mukayeseyi yapıyoruz. Yani elbette. Ayet var ya Kur'an'da. Hani diyor ya, siz diyor, bir günah işlediğinizde Resulullah'a gelseydiniz o sizin için dua etseydi Allah. Ha. Allah sizi affederdi diyor ya. Ha. Onu şimdi İbn-i Kesir'e bak. Tefsirinde aynen şöyle diyor. Başını sıkıştırma gelin Resulullah'a. mezarına. Estağfurullah. O şey yapar. Tercüme hatasıdır. İbn-i Kesir öyle aynen bir şey demez. Aynen böyle yazdı. Şaşırdım. Okudum şaşırdım. İbn-i Kesir öyle bir şey demez. Evet. Tercümelerde hata çok. Bize geldiğinde ben açayım o ayeti. Ha, hayır. İbn-i Kesir, İbn-i Teymiye'nin talebesi. Evet. Dikkatini size çekerim. Biz onu biliyoruz işte. Şaşırıyorum yani. Böyle bir açıklama. Tercüme kaç hatası. Kaç yerde var böyle şeyler? Tercüme hatası. Tercüme. Daha var. Yayın evindeki adamların aklı. Yayın evinin korkunç hataları var. Ben onun bir gün şeyini verirsem size. Ondan sonra yolculukta namaz kılınma olayını kimi otobüste ya da arabada kılınabilir diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devenin üzerinde kıldığı hadisini delil getiriyorlar. Siz ne dersiniz? Güzel bir delil getirmişler. Yeter. Yani ayet bile vardır. Yani yaya olduğunuzda, binekli olduğunuzda namaz kılın diye. Ayet vardır. Farz namazı. Farz mı hocam? Farz namazı mı? Şimdi bakın, otobüs durmuyorsa tabii ki. Ayakta kılamıyorsanız oturarak kılın hadisinden ne anlıyorsunuz? İlla hasta mı olmanız gerekir? Binekte kıldı nafile olarak söylüyor. Hep nafile olarak kılıyor. Şimdi, şimdi yere inme imkanı varsa, hadislere iyi dikkat ederseniz orada yere imkanı inme imkanı varsa iniyor kılıyor. Evet, nafileleri genelde şeyde kılıyor. Çünkü o araç, o binekler zamanımızdaki binek gibi değil. Yavaş. Şimdi durmuyor adam. Zorla durduruyoruz hocam biz adamı. Talha hocam ne yapıyor? Durdurun inin. Zorla durduruyoruz. He, durdurun inin. Bir saniye ben o ayette bir daha bakayım. Nerede şu benim kırmızı kaplım? Cem edersin. O kırmızı mı? Allah iyiliğini versin. Bordo. Şurada var. Aha, bak. Kan kırmızı. Ya tamam dedi, ben de yolda ilerlediğinde bir şey var dedi. Sabah namazı ya. Zaten başka namazda program var. Zaten sadece sabah namazında program. Durdu ne yapacağım? Durdu 10 dakika kıldık. Evet ya. Ben atladım, baktım atladım. Bir daha. Geçim aç. Bakara 239. Kim okumak istiyor? Ben okuyayım, ben ne anlayacaksınız? Namazları ve orta namazı koruyun. Gönülden bağlılık ve saygı ile Allah'ın huzuruna durun. Eğer korkarsanız yaya yahut binmiş olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı anın. Yaya olarak binmiş olarak kılın diyor. Hep korktuğunuz zaman mı başta mı? He? Güvenlik eğer korkarsanız yaya tamam korkarsak namazı kaçıracağımızdan korkarız. Ne orada korkarsak? Tabii korku değil yani. Ne yani korkarsanız da? Düşman askerleri. Niye yani korkarsanız yani kaçırma korkusu olabilir. Olabilir. Hocam yanlış ya. Yani tefsire bakıyor Resulullah Sellem'in uygulamasında hatırladığım kadarıyla Resulullah Sellem hiç bir de güzel devamlı nafile namaz kılıyor. Farz kılmaz. Anladım bak. Bak anladım. Onu ben de kabul ediyorum. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biraz önce dedik ya o zaman binekler öyle değildi. Onun için durduruyor devesini, ıhlıyor, iniyor, biniyor. Hatta cemaatle bile vitir namazı kılıyorlar biliyor musun? Önde efendim cemaat olarak kılıyor biliyor musunuz? Binek üzerinde. Allah'a ha. Hayır şimdi oradaki yani binek üzerindeki onun kılması veya istediği yerde durup farzı inip kılması gayet normal. Şimdi siz otobüstesiniz durmuyor otobüs ne edeceksiniz? Şimdiki daha zor. Elinizde değil. Otobüste oturduğunuz yerde mi gideceksiniz? Diyelim durmuyor vakit. Tabii. Peki gemide nasıl olacak? Gemide namaz kılma var. Uçakta gemide. Şeyh El Albani'nin baş şeyleri var. Evet, şimdi istinbat hatası var biraz. Ama ben de zorlamıyorum illa benim anladığım gibi anla. İlla yerde mi kırılacak? İyiyim kırılacak. Ama ben şimdi uçakta denk gelsin, kılacağım. Kıldım, otobüste kıldım. Efendime söyleyeyim. Gemi. Gemide kılındığını. Hayır, gemide de kıldık. Sürekli giderdik İstanbul'a. O şeyde bir denk geldi. Kılma yerler var işte, binek daha. Otobüste de kılmayı. Yani ima ile değil de mesela orada oturuyor. İma olur mu yani? Şimdi bak oturuyorsun. İma olur mu yani? Allahu Ekber diyorsun. Yani ima değil bu. İma ile hasta yatıyor yatarak. Kılamayan ima ile kılsın diyor. Mecalin yok. Yatarak kılamayan ima ile kılsın. Şimdi ayakta kılamayan oturarak kılsın. Ben şimdi otobüste namaz kılacağım. Ayakta kılamıyorum. Mecbur oturarak. Oturarak kılacağım. Durmuyor. Cem edeceğim. Cem vakti değil. Ne yapacağım ben? İşte ben ayetten anlıyorum ki eğer korkarsanız, namazı kaçıracağınızı korkarsanız, yani sadece öyle anlamıyorum. O ifade bunu da içerisine alır. Ama sen dedin ki Gümüşhaneli, ben öyle anlamıyorum. Sen Bayburtlusun. Ben seni gibi anlamıyorum. Yere inkın. Yani Kur'an sünneti muhtaçtır dedik ya bir önce açıklama içerisinde. Yani Resulü Aleyhisselam'ın uygulamasında böyle bir şey yok. Ha şimdi bak. Resulü Aleyhisselam korktu veya şu oldu bu oldu diye binek üzerinde farzı kıldı diye bir şey yok. Evet. Sadece nafile var. Şimdi, ama nafile kılması yeterli değil mi bizim? Şimdi için? Bakın. Namaz değil mi? Namaz o da tabii dediği gibi. Namaz. Şimdi Allah Resulü'nün araba çalanın elini kestiğine dair bir delil var mı? Hırsızın elini kestiğine gibi araba çalan hırsız araba çalan. Yani şarta bağlı olan hükümler şartın yokluğu ile yok olurlar. Bu bir kuraldır. Aslında buralar anlaşılsa benim dediğim gayet net anlaşılacaktır. Yani o zaman gerekseydi kılacaktı. Yani inip kılma imkanı var. İnip kılma imkanı var. İniyordu, rahatça kılıyordu. Ama şimdi otobüs indirmiyorlar. Ben adama gittim ya namaz kılacağız. Ya dedi akşam hepsini kılarsın dedi. Toptancılık. Adamın sıfatı simsiyah olmuş. Cehennem okunuyor sıfatında sanki. Bir yere sohbete gidiyoruz. 3-5 tane de bayan arkadaş var. Birileriyle tanıştırmaya götürüyordum Aksaray'a. Durmadı namussuz affedersiniz. Teyemmüm edin kılın dedim. Başka çaresi yok. Ha. Ben yerde yıkılacağım. Güzel. İner kılarsın. Bazı şeyleri hiç tartışmaya gerek yok. Nasıl anlıyorsan öyle yap. O anlayışın ters değilse İslam'a öyle yap. Ama bana karışma. Demek ki sen uçakta kılamazsın. Gemide kılamazsın. Uçakta gemi farklı yok. Uçakta kılmıyor. Kalkın ortakta kılmıyor. Yani. Nerede kılıyorsun? Uçakta. Uçağın orta bölümünde kılmıyor. Adamın üstüne gülerler biliyor musun uçakta? Oturarak kılmak daha iyidir. Şehirde. Şehirde hocam. Yani. Burada da nasıl kılacaksın? İç hatlar uçakları küçük oluyor. Çok küçük oluyor. Yer yok. Büyük uçaklar var. İç hatlar uçakları küçük oluyor. Neyse cem, neyse cem edin falan bir şeyler yapın derken. Hocam şey de olur peki seferin süresi ne? Yani o hadislerde çok farklılık var çünkü. 50 sene diyor olan. 50 sene de olsa kılarsın. 6 ay kıldıkları var. 2 sene Taberistan'da. Yani hocam mesela bir yere gitmeye niyetleniyorsunuz. Hani Hanifler 15 gün oluyor, öbürü 7 gün diyor. Bilmem ne diyor. Sünnete işte onu diyor. Sünnete ağırlık olan şey nedir? Yani ben mesela İstanbul'a gideceğim. 13 günlüğüne niyetlenerek gidiyorum mesela. Oraya gittiğim andan itibaren ben orada gittiğim o zaman şey mi yapacağım mesela? Normal mi kılacağım? 13 günden sonra ha? Evet. Ben 13 gün kalacağım diye niyet ediyorsun. Gittim. 20 gün kalmak zorunda kaldım. Yok, bakıyorsun sahabelere. 8 sene kalmış. Azerbaycan'a gidiyor. 2 sene kalanlar var. Niyeti var. Onun dönüş tarihi belli değil. O gitmiş. Gidişi de bunu nereden çıkarıyoruz peki? Bunu nereden çıkarıyoruz? Yani sizin niyetiniz bir yerde. Ne zaman diyorlar ki döneceğiz. Ne zaman derim öyle. Yollar kapalı. Şimdi biz size soruyoruz bak. Ben bir şeyimi izah etmeden ben diyorum ki sizin delilinizde yani kim diyor ki bir insan bir yere ben 15 günlüğüne gideceğim böyle bir niyetlendiği zaman ne dedi, ne düşündü? İşte 15 gün, 15 günden sonra şey yapabilir. Niyet farzmış gibi aldı. Hocam şimdi hadise edelim zaman sahabelerin bu türlü söylentilerinde mesela mezhepler çıkarmışlar. İşte Hanefiler diyor ki 15 gün üzerine niyet edersen oraya gittiğini anlayın falan. Mürkim, halbuki bakıyoruz peygamber 40 gün namazı kısaltmış. İşte oradaki açıklamayı nasıl diyor? Resulü Aleyhisselam'ın dönüş niyeti yoktu diyor mesela. Resulü Aleyhisselam nereye çıktı? Orada gidecekti, dönecekti mesela. Tabi burada sahabeden 7 gün diyen var, 10 gün diyen var, 19 gün diyen var. Sahabeden hayır zaten var. Farklı farklı uygulamalar. 10 gün kısaltılmış, 17 gün olmuş, 19 gün olmuş, 21 olmuş, 40 gün olmuş. Sahabelerden 2 sene olmuş, 6 ay olmuş. Efendime söyleyeyim 2 sene olmuş. sefere çıktın mı namaz kısaltılır. Kadar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sahabe anlatıyor, Resulullah diyor, ehlinden ayrılıp ehline dönünceye kadar iki rekattan fazla kılmazdı diyor. Benim için Resulullah'ın ifadeleri çok önemli. Heh, bu ifadeler çok önemli. Herkes bir şeyler anlamaya kalkışır ise işte böyle olur. Ehlinden ayrılıp ehline dönünceye kadar. Medine'den ayrılıp ona dönünceye kadar. Birisi soruyor, işte benim, Allah Resulü anlatıyor, diyor ki benim doğum yerim Mekke'dir ama hicret yerim Medine'dir. Ben Medine'den Mekke'ye geldiğim zaman namazı kasr ederim şuradan şu tarafa diyor. Yani insanın memleketi olması da önemli değil. Ondan sonra tekrar soruluyor, efendim işte ben memleketime gidiyorum, orada efendim bir ay kalıyorum, iki ay kalıyorum, ne yapacağım namazı? 50 senede kalsan kısaltırsın diyor. Hocam gidecek mesafe konusunda peki kıstas nedir? 5,5 kilometreden sonra mesaidir. Bir fersah, evet. Hacı Taşı diyor, ben tam kıldım diyor mesela. O tamam, doğrudur. Osman da tam kılmış, Ayşe de tam kılmış. İyi yaptın diyor mesela. Hayır hayır, iyi yaptın demiyor. İyi yaptın dedim, biz de iyi yaparız. O zaman Resulullah kötü mü yaptı? Hazreti Ömer'e ne diyor? Yani Allah'ın şeyde bırak. Değil mi hocam? Yani kılabilirsin. Şimdi bak, kılabilirsin değil. Hazreti Ömer'e bu Allah'ın... Bir dakika, 3 kişiyle konuşlanmaz. Birer birer, yavaş yavaş. Hemşerim, ne dedin sen? Hazreti Ömer de aynı şeyi söyledi de, bu Allah'ın lütfudur. Bunu diyor, inkar edemezsin, geri çeviremez. O hayır, o orada ha. O sefere çıktığınız zaman namazı kısaltmanızı üzerinize bir vebal yoktu işte. Düşmandan şundan bundan korku olursa. Halbuki şimdi diyor, düşman korkusu yok, şu niye biz hala kısaltıyoruz? Ben senin şaştığın gibi, ben de şaşmıştım. Bunu Resulullah'a sormuştum. Bu Allah'ın size bir ikramıdır. Lütfen kabul edin. Evet. Ha, yani seferde namazı kısa tutmak böyle. Bu arkadaşın sorduğu ise kaç gün kısaltacağız? Yani kaç gün olması gerekir? Bu sefer umum ifadelerden anlaşılıyor ki kaldığı müddetçe. Kaldığı müddetçe. Misafir olduğu müddetçe. Tabii ikamet etmek niyetin yok ise mukim değilsin orada yani. Hayır hayır hayır, ikamet etmek niyetin yok. Şimdi sen diyorsun ki ben bittin ahmeti varım diyor, mukimmiş gibi. Ondan delili ne işte? Onu söylenen delili ne diyor? Nereden getiriyor? Şimdi sen şöyle düşünsen, misafirlikten çıkar mısın? Şimdi ben Kayseri'den kalktım, buraya geldim. Ben kendi kendime diyorum ki ben misafir değilim. Yok. Hayır, oraya yerleşmek yani, nasıl da gitmediysen. Ha tabii ya, böyle bir niyet taşımak seni misafirlikten çıkarmaz ki, sen misafirsin. O zaman sonra şey bellidir. Şey bellidir mesela. Sen buradan nereye gidiyorsun? Oraya gidiyorsun. Dönmek için gidiyorsun. Ve gidip de dönenin, gidenle dönenin işini Allah bilir. Ne zaman döneceğini de bilemezsin. Hocam. Onun için sen buradan gidiyorsun. Dönene kadar seferisin. Ha, çoluğunu çocuğunu topladın, gidiyorsun oraya. Oraya yerleşeceksin. Buradan giderken yolda misafirsin, yolda kısaltırsın, oraya iner inmez bitmiştir senin işin. Sen oralısın. İki gün sonra geri de dönseniz, orada iki gün içerisinde mukimsiniz. Buraya dönerken efendim yolda yine kısaltırsınız, buraya gelir yerleşirseniz yine çoluk çocuk burada mukim olursunuz. Ayşe validemiz, iki yerde bir insan oturamaz. Oturamaz yani, nerede? Ayşe validemizin olayı, o tevil etmiştir. Osman gibi o da tevil etti. Osman'ın tevil etmesini sahabeye sorduklarında sahabe diyor ki ah keşke o dört rekattansa iki rekat olsaydı. Zaten Osman onu fitne çıkmasın diye kendi tevil ederek yapıyor bunu. Başka sahabelere baktığınız zaman ben Allah Resulüne yoldaşlık ettim, şundan fazla kılmadı diyor. Ebu Bekir böyle yaptı diyor. Ömer böyle yaptı diyor. Ve ayeti okuyor. Resulullah da sizin için en güzel örnek vardır diyor. Onun için onlar tevil yapmışlardır. Resulullah'ın sözü ve uygulaması varken ben Ayşe'nin uygulamasını almam. Ama Resulullah senin söyleyince o Resulullah senin aldığı... O nerede bakın? İyi yapmışsın. Nerede bu? Zaten Resulullah'tan sonra yapıyor bunu. Osman'dan sonra hatta yapıyor. Hocam adak etinden adayan kişi ve ailesi yiyebilirler. Yalnız adak hususunda adak adamayın, adadığınızı da yerine getirin diyor. Adak adamayın diyor. Cimriden mal çıkarır diyor. Evet. Kaderi değiştirmez diyor. Evet. Adamın bu hadislerden haberi yok. Ama adamış. Adadığı şey de meşru bir şey. Yerine getirir. Kurban etlerinizden yiyebilirsiniz, tasadduk edebilirsiniz, saklarsınız diyor. Kurban etleri dedi mi, hepsinin içerisine alır. Adak da dahil mi hocam? Kurban değil mi adak? Adak da dahil. Bu sefer ortaya çıkan ne olur? Yiyemezsiniz diye yasak kim diyor? Bunun delilini bir alabilir miyiz? Burada mezhep daha tehlikeli. Mezhep alimleri de demiyor yani. Sünnete göre olur. Delil. Kim diyor? Kim diyor? Yanlış anlaşıldı. Hocam az önce hesaplar sakasının 5,5 kilometre olduğunu söylediniz. Evet. Nereden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir fersah yürürdü namazı kısaltırdı diyor. İbni Ebu Şeybe'nin Musannef'inde. İyi ki bir delille hareketi öğrendiniz. Hayır ondan değil. Ne mutlu siz. Ya neden? İkincisi başka bir soru var. Mesela evim bile iş yerim. Yaklaşık 15 kilometre. Ben her gün gidip geliyorum. Aynı şehirde mi o? Aynı şehirde. Evi bitecek. Yani oturduğun mıntıkanın en sonki evi ondan sonra. En son şehrin en sonki evinden 5,5-6 kilometre sonra seferiz. Var mı burada başka bir sorun var? Yok. 5,5 kilometre. Evet. Hocam bir soru sorabilir miyim? Uzman sorusu. Tabii. Herkes soruyor. Sen niye sormuyorsun? Evet. Şu anki ortamda mesela onu kullanabilir miyiz? Oyu verebilir miyiz yani? Bunu başka zaman. 12'den sonra sorun bulsun. Bunu başka zaman inşallah konuşalım. Bana sorarsan ben bana yakın olanı desteklerim. Bana yakın olanı. Tabii Baykal'a oy vereceğimi Erdoğan'a veririm. Eyvallah dostum. Bak, siz kendi görüşünüz değil mi hocam? Bana sorarsan ben tabii ben İslam'dan anladığım delillerden kaynaklanır. Rum suresinin başlarını güzel okumanız lazım. Rum suresinin başına. Evet, Rum suresinin başlarını okumanız lazım. Okusaydım sefesini. Bunları güzel okuyacaksınız, tamam mı? Bu konuyu konuşmamış mıydı? Şimdi burada tercih yapıyoruz. Değilse biz onları savunarak efendim onların yolunda mücadele şudur budur bundan bahsetmiyoruz yalnız. Bura güzel anlaşılmazsa bazıların cahilce dediği gibi tağutları destekliyor hoca. Ya bunun neyini dinleyeceğiz ki? Bize derler. Ben bize yakın olduklarını düşünmüyorum hocam. Yani. İyi ki sen düşünmüyorsun yani. Allah'tan sen yani. Cezaevi şeyinde siz mi vermiştiniz? Mesela? Niye? Baykal mı yakın o mu? Ben ikisine de vermem hocam. İkisi bak şimdi ikisine vermem demiyorum. İkisi bir mi? Ama benleri Baykal'a da hayır, hesabı var. Hayır. Hocam neyse bak çatallaştı bakın. Çatallaşma. Bana sordunuz bak ben anlattım. Belki siz yanlış yapıyorsunuz. Acele etmeyin. Tayyip'in tağut olduğunu söyleyen adam zalimlik yapmış olur. Veya tağutun ne olduğunu bilmiyor. Tağut Allah'a ve Resulüne itaatten men eden. Allah'a itaat etmeyeceksiniz. Allah'a boyun eğmeyeceksiniz. Men eder, önüne çıkar. Tağut budur. Erdoğan'a tağut diyen adam zalimlik eder. Yani gerçekten zalimlik eder. Tağut denilmez. Adam namaz kılıyor. Adam inkarı söz kılıyor. Bak şimdi ben Amerika'yla İran savaş çıkarsın ben İran'ın kazanmasını isterim. Niye peki elbette ki? Sonuçta Deniz Baykal Amerika başta ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu anlamaya çalışın. Siz sakin olun ben anlatırım. Ben işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben Tayyipçi değilim bak. Ben neyi anlatmaya çalışıyorum? Bana yakın. Hatta bırak namazdan, niyazdan şundan iki tane komünist olsun. Birisi ya, Müslümanlar. Ya Tayyip ben adam Müslümanım diyor. Nasıl hükümlerini? Adamın bak adamın inancı şu. Devlet işleri de din işleri ayrı olmalıdır. Dini işler farklıdır. Şu adam böyle bir inancı olabilir. Adam bu konuda cahil olabilir. Adam ben Müslümanım diyor. Namaz kılıyor. Ya bir tasavvufçu da olsa orada şeyhinden yardım bekleyen ben Baykal'a vereceğime yine ona veririm. Şeyhülislam Allah diyor, Resulü diyor en azından. Suriye'ye gitmiş. Bir tane makas getirin bakayım. Bu çaputlar ne? Bu şirktir. Bu buralardan yardım beklenmez diyor bakın. Tamam mı? Yani tercihte efendim. Zulüme destek zulüm değil mi? Bak zulüme destek zulüm ki hangi zulmü? Bence inanıyorum ki Müslümanlara yapılan zulmü ortadan kaldırmak için uğraşıyor. Ben samimi bir şekilde inanıyorum ki hayır. Ben inanıyorum ki fırsat geçsin. çok güzel işler yapar. Yani sizin hangi ortamda yaşadığınızdan ben zannediyorsam farkınız yoktur. Farkınız da değilsiniz. Yani siz hangi ortamda yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Yani bugün partilerin bile hüküm sürmediği, partilerin bile sözünün geçmediği bir ortamdır. Onun için biraz akıllı olun. Bana sordunuz, ben cevabını verdim. Bu biraz önceki arkadaşa dediğim gibi aman ha oyunuzu götürün mü? Böyle bir şey söylemiyorum ben size. Bana sordun, ne yaparsın? Ben oyumu veririm bana yakın olana. Hem de Kur'an'dan delil getirdiğimi. Yani buna dayanarak. Ben belki içtihat adası yapabilirim. Ama birilerinin yaptığı gibi sen beni bu tağutu destekliyorum. Dolayısıyla bu da kafir. İlla Tayyip'e vermen gerekmiyor. Devlet Bahçeli'ye de verir. Ha? Bakın Bahçeli'yle, bak düşün. Bahçeli'yle Baykal yan yana olsun. Yine Bahçeli. Bahçeli'ye veririm ben. Şer'i bilmek değil, şer'in en şerlisini bilmek önemli. Yani ben ona veririm. Ona veririm derken niye bak, niye veririm? Bunu gündüz de konuştuk. Şimdi vermemekle eğer iş hallolacak olsa ben vermem. Vermemekle bu tarafı desteklediğimizin farkında değiliz. Yani bu yönlü matematiğimiz zayıf. Ben bunu anlıyorum. Şimdi siz şurada oy vermiyorsunuz ya. Bu tarafa oy veriyorsunuz sayılır. Sizin oy vermemenizle eğer Baykal geçerse başa. Ne var? Hocam o zaman da başka bir problem ortaya çıkıyor. Şahsıma, kendi adıma. Allah Azze ve Celle fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla topyekun savaşın diyor. Tamam. O zaman bu devreye girer. Tamam, kimle savaşacağız? Tamam, savaşıyoruz. Allah'ın ne yapıyoruz? Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler. Tabii Allah'ın hükümleri. Erdoğan Allah'ın hükümleriyle hükmetmeye çalışıyor. Namazını kılıyor, başını örtüyor, hanımını, öyle inanıyor, öyle yapıyor. Hatta düşünüyor ki bu namussuzların elinden yani bu şey ancak böyle alınır. Bence hem de çok uyanık adam. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Allah'ın hükmüne hükmetmeyebilir ama fasık olur, günahkar olur. Kafir olur. Allah'ın indirdikleri hükmetmeyenler kafir de olabilir, zalim de olabilir, fasık da olabilir. Bak acele etmeyin, benden size nasihat. Böyle ters ters bakma arkadaşına. Acele etmeyin, ben şeyhimle senelerce bunu konuştum bak. Senelerce ben karşı çıktım, dedim şeyh yanlış yapıyorsun. Acele et oğlum dedi ya, zamana bırak. Sana ben oy ver mi diyorum? Yok. Zamana bırak. İyi düşünün taşının. Evet hocam, biz yıllardır oy... Ben hapishaneye girdim. Bir tane halo vardı, bir tane de tasavvufçu vardı. Halo her namaz kıldığımızda şeyin sesini açıyor, teybin sesini açıyor. Efendim ne zikiri? Komünist. Bu adam, bitireyim inşallah. Bu adam biz namaz kıldığımızda, Kur'an okuduğumuzda böyle yapıyordu. Tasavvufçu yapar mı? Şeyhinden yardım bekleyen. Yapmaz hocam. Namazdan saygısıdır. Hapishane müdürü geldi, dedi ki bunlardan ikisinin birisini kendinize kavuş ağası seçin. Bırak ya, bunların ikisi de kafir. Boşver. Mi? Desek ve bizim yüzümüzden, işte orada 10-15 kişi yatıyoruz. Bizim yüzümüzden halo başa geçse, biz namaza durduğumuzda o hale açsa, bunun sorumlusu kimiz? Kim? Seçmeyenler sorumlu. Aferin, kafan çalışıyor işte, böyle bir hesap. Böyle bir hesabın olması gerekir. Tamam mı? Orada ben bana yakın, yani bana yakın derken de ben namaz kıldığım zaman sesini açmıyor, ben orasını destekliyorum. Tamam mı? Fakat hocam diyor ki dayı cumhuriyete sahip çık, oy kullan. Evet. CHP. Peki burada soru şöyle. CHP'yi destekleyenler, birisi destekliyor, oy vermiş. Bu Baykan'ın yapacağı icraatlardan dolayı ortak oluyor mu, olmuyor mu? Ortak. Tabii. Peki Tayyip Erdoğan bir kanun çıkarttı, zina kanunu çıkarttı. Evet. Zina meşrulaştırdı. Evet. Oraya verenler ortak oluyor mu, olmuyor mu? Şimdi bakın, anlıyorum ne demek istediğinizi. Bakın, biz ikisinin de zararlı olduğuna inanıyorum. İkisinin de zararlı. Evet. Ama birisi daha fazla zararlı. Bir tercih yapıyoruz. Rum suresinin başlarını okuyun derken, Rum suresinin başlarında kitaplılarla kitapsızların savaşı vardır. Kitaplıların kazanmasını sevinmek el kaldırmaktan daha önemli. Elbette seviniyoruz. Yürekten gelen bir şey. Bak. Sevinmek el vela vel beradandır. Şamlı kardeş, senin bunu bilmen lazım bakın. Ama oy dediğin ne? Bir tane kağıt. Kağıt olmazsa dese ki el kaldır. El kaldırabilirsin. El kaldırsın. Veya dese kafa sallayın. Bu tercih sebepleridir. Yani el kaldırabilir, kağıt atabilir, tamam mı? Burada sevme. Allah yardım edecek. Ve Müslümanlar da o gün sevinecekler. Allah yardım ediyor bak, etikte bak. Yani oh oh ne güzel. Şuna mı sevindiler anlayacağız. Oh ne güzel, İsa Allah'ın oğludur diyecekler ve bu inanç devam edecek. Oh! Buna mı sevindiler? Yani buna mı sevindiler yoksa onların biraz daha hak olan tarafı, işte burayı anlamazsanız beni yanlış anlarsınız. Peki o zaman siz şunu demek istiyorsunuz, yani biz oraya oy vererek bunlar İslam'a getirecek anlamında değil. Hayır hayır. Öyle. Şeriatkar falan ya, ya zaten Tayyip ortalığı yumuşatır bak. Yumuşatır. Askeriyenin hükmü falan kalkar. Avrupa ayağı falan. Ben Avrupa'ya girmeyi sevdiğine bile inanmuyorum Tayyip'in. Hayır, başka şeylerden kurtulma için. Orduyu şey yapabilmek için. Ya hemşehri, kafamız çalışıyor. Anla işte yani. Herkesin kafa bir mi yani? Boşuna mı ağır mı? İşte bakın, yavaş yavaş yumuşuyor. Yani insan azıcık insaflı olur. Azıcık vicdanlı olur. Biz demiyoruz ki Tayyip dört dörtlük tevhid ehli. Maşallah mücahit falan. Tercih yapıyoruz. Pislik çukurunda namaz kılınır mı? Durduk yere kılınmaz tabii. Ama mecburiyetten. Düştün çukura, meşhur kalkına. İşte biz pislik çukurunda namaz kılan adamlarız. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer anlarsanız tabii ki. Estağfurullah. Ha, ne demek estağfurullah? Ben çırpınıyorum mu anlayasınız diye. İnşallah anlarsanız. Yani yeri gelir pislik çukurunda namaz kılma mecburiyetindesin. Şimdi biz yeri gelmiş mecbur bir tarafı destek. Lan bırak bunları dediğimizde yakamızdan düşmüyorlar. Daha beter bir ortam olacağından korktuğumuzdan dolayı. Ama biraz önce söylediniz siz yani aynı şekilde destek olmuş oluyorsunuz. Ortak oluyorsunuz. Evet. Vermediğinde bak vermediğinde ortaya çıkan bak vermediğinizde ortaya çıkan doğru mu? Doğru. Ortaksınız. Doğru. Ben de ortağım. Ama ona ortak. Hangisine ortak olmak istersin? Hayır yani şimdi burada hayır bakın ortak olmak istemediğin zaman daha fazlasına vermemekle ortak olduğundan dolayı buranın hesabı yapılmıyor. Yani sen oy vermemekle daha fazlasına ortak olduğundan dolayı diyoruz ki dur bak sen güya akıllı düşündüğünü zannediyorsun. Ama vermemekle Baykal'ın daha fazla şeyine. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa canı cehenneme hepsinin. Peki ama şöyle bir şey çıkmaz. Yani ben babamı bu manada dinlememişim. Babama efendime şirk küfür içerisinde diyorum. Namaz kılmasına rağmen şeyhinden yardım bekliyor diye. Burada bilmiyorum. Burayı anlayamıyorsunuz. Anladık. Yani bura anlaşılırsa gerisi kolay. Anladık. Ama bu bak. Ama bu illa arkadaş oylarınızı götürün verin. Bak vermezseniz şöyle olur bu. Ben öyle şey diyeyim mi? Demiyorum. Senin paşa keyfin. Kendi görüşümü söyledim değil mi şey? Ama he. Ama benim size istirhamım, benim size nasihatim kesinlikle bu manada da kimseyi tekfir etmeyin. Bak o bak oy veriyor falan. Bak ben gerekçemi açıklayarak, delil de getirmeye çalışarak mümkündür ki hata da edebilirim. Ama ben inandığımdan dolayı bakın. Böyle yapılmasını uygun görüyorum. Onun için sen anlayamıyorsan suskun kalırsın. Yapmazsın, vermezsin. Birilerinin dediği, yaptığı gibi tağutu destekliyorlar. Bu da tağut. Derseniz çok tehlikeli olur. Hocam şimdi AK Partisi dururken, iktidara gelmesi beklenirken adamın bir tanesi kalktı gitti CHP'ye oy verdi. CHP'nin daha zararlı olduğu ortadayken, yani İslam açısından. Tabii CHP'ye oy verecek olan adam da herhalde Atatürk'ü düşüncenin farkında. Ya belli yani niye onu tercih ettiği yani o ortada yani. Adamın Müslümanlığından söz edilir mi? Tanımak lazım. Tanımak lazım. Bakın namaz kılan, 5 vakit namaz kılan adam CHP diyor başka bir şey demiyor. Bu adam zırru cahil. Yani ne fark eder ki CHP'yi 5 vakit namaz kılıp CHP'yi destekleyenle 5 vakit namaz hatta gece namazı kılıp da şeyhinden yardım bekle. Cehalet mazeret yani diyor. İslam diyor. Ben kimim ki? Benim dememle. İslam diyor İslam. Tabi cehalet mazerettir. Tevhid konusunda da. Tabi. Nerede kaldı La ilahe illallah Muhammeden Resulullah? Onu da bilmiyor. Nasıl başım? Nasıl nerede kaldı? Allah, ne Allah ala? Ruhlar aleminde. La ilahe illallah'ın manasını bilip yaşıyor muydular Mekkeliler? Mekkelilerin durumu neydi mesela gelmeden önce? Müşrik değil miydiler? Evet. Yani şirk küfür içerisindeydiler. Allah niye dedi ki biz Resul göndermeden azap edici değiliz? Bu ayet onlara indi bak. Ortak koşuyordular. Tamam, ortak koşuyordular. Bu ayeti niye indirdi? Biz Resul göndermeden azap edici değiliz. Onlar cahildir. Cahiller bilmediği için azap ediyoruz. Tabii cehalet, bak cahiliye dönemi. Hah, niye giderdi? Mazeretler kalmasın. Aha, işte bakın. Resulullah'ın getirdiği o mesaj buradaki insanlara ulaşmadıysa aynı konumdadırlar. Peki hocam bir saniye. Hayır, o zaman bir dakika bırak. Hocam özür dilerim. Eğer cehalet onlar için mazeretse Peygamber Efendimiz'in annesi için vuku bulmuş olan hadis için ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Babası için, annesi için de. Annesi için de hadis var. Annem için istiğfar istediğim izin verilmedi. Evet. Kabirin başına. Evet. Şimdi eğer orada cehalet mazeretse bana sor. O zaman demek ki bunlar hocam, demek ki buraya bir peygamberliğin varlığı, bir tevhid konusunda bir şey onlara ulaşmış. Efendim? Tevhid konusunda onlara demek ki bir bilgi ulaşmış. Yani? Onlar için cehalet mazeret değil o zaman. Tabii. Yani peygamberin ana ve babasının kafirliğine dair. Tamam, bunu bilmek lazım. Baba, peygamberin ana ve babasının kafirliği cehaletlerinden dolayı olduğunu kim söylüyor ki? İmkanından dolayı olabilir. Onlar bakın, onlar zamanında da bir takım hak ve gerçekler vardı. Yani Muhammed gelmeden sallallahu aleyhi ve sellem bir takım gerçekler vardı. Varaka bin Nevvan vardı. Ha, onlar bak, onlar bildikleri bir takım gerçekleri kabul etmeyen, inkar eden insanlar olduğu için olmuşlardı. Çünkü asıl Allah'ın sözüdür. Çünkü Allah cehaleti mazeret kabul ediyor. Dolayısıyla eğer onlar kafir müşrik olarak gittiyseler, onlar bir takım meselelerden haberi var. Onun için ben sürekli delil getirerek cehalet konusunu anlatırken, cehennemin kapısına getirildiği zaman o cehennemlikler sorarlar onlara. Sizi bugününüzde uyaracak kimse gelmedi mi? Bir Resul gelmedi mi? Evet, gelmişti. Biz onları geldi ama yalanladık. Bu ne demektir? Bitmiştir. Yani cehennemi hak edenlere Resul gelmiştir. Uyarılmıştır. Onlar yan çizmişlerdir. Onun için cehaletlerinden dolayı hiçbir zaman bir insan kafir gitmez. Peki hocam biz bu cehalet mazerettir kelimesi nereye kullanılır? Bugün Afrika içerisinde bugün insan eti yiyen insanlar için cehalet mazeret olabiliyor mu? Başım. Cehalet mazerettir diyoruz. Cahiller için demek istiyoruz. Yani adamın malumatı varsa mazerettir demiyoruz. Ve tarikat ehlinin içerisinde öyle insanlar var. Bu olayı araştıramıyor. Okumaları yazmaları yok hocam. Bilgileri biraz yok. Önce bak şuraya giden adam. Şurada oturan bir adam. Bak bu adam ne güzel yaklaşmış. Çok güzel soru. Şuradaki sarıklı. Sarıktan falan bahsedince onu da açtı. Zannedersem üzerinde durmayın, o yavaş kendine gelir. İnşallah. Biz zaten aşağıda onunla konuşuyorduk hocam. Heh. Şimdi bakın. Bu insan din adına biliyor onu. Bunlar Allah'ın dostu diyor. Allah'ın velisi diyor bunlar. Onun için yani Allah'ın velilerine efendim itaat etmek gerekir. Kim benim işte bir dostuma düşmanlık ederse bana düşman. Bu çeşitli teviller yoluyla Allah'a şirk koşuyor ama cahil. Şimdi bunun için cehalet mazeret olur mu? Tabii olur. Neden olmasın ya? Herkes için olur. Cafer için. Bilmiyorum. Neden olmasın? Bakın size bilmiyorum, senin dinlemen lazım. Kaç sefer ben net ortamında da bunu anlattım. Muahaze ilimden sonradır. İbrahim'in bu benim ayar Rabbim demesi, kendisini yaktıran adamın kıssası, Muaz'ın gelip secde etme meselesi, Ayşe validemizin öyle mi ya Resulallah? Gerçekten kalplerden geçeni Allah bilir mi diyor. Bak. Kabir azabını kabullenmemesi. Yahudiler bak biliyor. Ayşe validemizi anlatıyor. Allah Ayşe validemiz kabul etmiyor. Resulullah diyor ki onlar böyle böyle dediler. Ben kabul etmedim onu. Evet ey Ayşe. Kabir azabı vardır diyor. Onun için bu meseleleri güzel anlamak lazım. Elbette ki şirk hususunda da mazerettir. Mazeret olmadığını söyleyen kimdir? Bir tane ayet yeter eğer güzel anlaşılırsa. Biz Resul göndermeden azap edici değiliz. Resul'dan kasıt bilgidir yani. Vahiydir. Resulullah'ın kendisi değildi. Zaten Resulullah onların arasındaydı. Boyuyla, bosuyla, endamıyla. Ne zaman bu ayet indi? Yani biz elçinin mesajını ulaştırmadan azap edici değiliz. Açın bakın. Açın o ayetin tefsirini de okuyun İbn-i Kesir'de. Bak çok güzel izahlar bulacaksınızdır. Tabi. Hocam Peygamber Efendimiz'in annesiyle babası Hazreti İsa'ya inanmadıklarından dolayı değil mi? Şimdi mevcut bir gerçek vardı. Onun neyini inkar etti? Tabi. Ortada bir tane hak gerçekler vardı. onu acaba nasıl, ne şekil, yani ihlal ettiler ki küfür, küfre, şirke düştüler. Ha. Yani bizim bildiğimiz de buna kafir olarak gitmiş. Ve yine bildiğimiz Allah bunları cehaletlerinden dolayı değil. Bunlar bilinçli olarak. Varaka bin Nefer biliyorduk mesela. Tabii. Şimdi biz bir... Efendim? Evet, gelecek tabii. Hadisler anlatıyor. Salı günü saat 7:30'da. Hangi ağacın başına? Cuma günü hocam, salı günü. Onu, he, onu bilemem. Mehdi haktır, gelecektir. Şimdi Rum suresinde Müslüman ehli kitap kazandıkları zaman Müslümanlar seviniyorlar. Hmm. Ama destek falan yaptılar mı? Yok. Biz destek verin demiyoruz. Destek yapmamışlar. He, biz hani kalkın. İmkanları yok. Şimdi biz sevinmek de ayrı bir olay, desteklemek ayrı bir olay değil mi? Ayrı destek bir... ne destek? Kalbi destek. Şimdi Tayyip Erdoğan kazandığı zaman ben şahsen sevindim mesela. Yani. Sevinmeyi de sevindik yani. Ben sevindim. Ama neden seviniyoruz? Birebir çünkü neden şimdi sevindiler? Aynı ayet, Rum suresindeki ayetle aynı kefeye koyduğum zaman aynı şekilde kalışıyor benim için. Sevinirsin yani. Yani niye seviniyorum? Şimdi Amerika yıkılsa yine de sevinirim. Tabii seviniriz. Saddam Hüseyin yıkılırsa yine de sevinirim. Saddam'ı astıklarında Allah aşkına insanı onların asmasında ben Allah ha. Halbuki Saddam bir dakika Saddam Amerika'ya karşı savaşsaydı ve kazansaydı Saddam kazanmasını severdi. Tabii işte biz bunu anlatıyoruz. Tamam da ama işte oraya ona tavuldum işte. Nereden istiyorum aynı. Destek bak. Destek ne anlıyorsunuz? Biz para pul yatırarak. Oy ne ya? El kaldırma olabilir. Ama o onun içinde oluyorsunuz. Oy mu? Ne işin içinde? Hocam orada iddia peki, sevinerek. Koyduğu kurallar var ve o kurallar. Peki sevinmek ne? Sevinmek ne? Onların evet. Koyduğu kuralların geçerli olduğuna seviniyorsunuz. Sevinmek şey. Oydan daha şey. Şimdi, hocam şu destek değil mi? Bir küfürün düşmesi beni sevindiriyor. Niye seviniyorsun? Fırslar yıkıldılar. Sevinirim. Şimdi iki kişinin savaşında birinin kazanmasına neden seviniyorsun? Yani sebep ne? Sebep çünkü biri yıkılmıştır ve güçleri azalmıştır. Kap olduğu için. Ondan onların güçleri yani. Azalınca senin karın ne? Peki. Benim karım çok. Peki ne fark eder? Başa geçmesini ister misin? Doğu Perinçek'in. Daha fazla olacak. Doğu Perinçek'in başa geçmesini. Neyse zamana bırakın. İşçi Partisi lideri. Baykal'ın başa geçmesine bırak. Var mı isteyen arkadaşlar? Baykal'ı isteyenler el kaldırsın. Abi karşılıklı bir şey değil de. Şey, hoca yok hayır aynı abi. Şekil ya. Bu konuşsun. Hayır, hayır bir şey anlatıyorum ben. Hocanın dediğini anlatıyorum. Erdoğan'ı isteyenler el kaldırsın. Hepimiz kaldırıyoruz. Tercih sebebi ise fark yani bu kağıt verme yani, el kallama veya kafa sallama fark etmez. Olay bu. Ama hocam bakın siz bahsettiğiniz iki tane şey var. Ben size sordum. Bu yüzden ben bunu soruyorum tekrar. Şimdi dediniz ki Baykal'a oy veren yarın ahirette de sorumluluğu yapacağı işaretlerinden. Doğru mu? Aynı şey ortak çünkü ortak oluyor diyorsunuz. Tayyip Erdoğan yapacağı işaretten eğer ortak oluyorsam ise ben bu oyla ben hesaba çekileceksem bak. Hesap adam zina kanunu çıkarttı. Anladım bak. Orayı anladım. Şimdi şöyle eğer aynı bir ben hesaba çekileceksem aynı ortaklıkta o zaman ben hesaba değil bak. Hocam benim oy kullanmamamla Baykal'ın başa gelip yaptığı zulümde benim payım var mıdır? Var işte ben onu anlatıyorum. Tabii var. Vermediğinden dolayı o geldi işte. Hocam ben bunu anlatmıyorum. Ben hiç oy kullanmıyorum ve benim yani insan bak Şamlı kardeş. Benim sorumluluğum var. Bak bak insan var. O hesap ha? Matematik. O senin iraden değil. O Allah'ın tecellisi. Sen tamam, Allah'a kadar değişik. Allah hayır, hayır. Olacak mı bu? Sen gaybı bilemezsin. Dolayı. Sen gaybı bilemezsin. Onlar ben kullanmadığım için öbürü şey. Bu, hocam bu, soru sormak istiyor. Bu şekilde asla olamaz. Tamam, irade mi ya? Hayır. Bu Allah-u Teala takdir edecek. Sen gaybı bilmiyor. Allah oy kullansam da takdir edecek. Ben oyu kullanmadığım zaman bu Baykal daha fazla gelecek. Bu yüzden daha olacak. Hayır hayır bazı şeyler bak. Bazı şeyler sen bellidir. O oyunla yapılan oyunla sen ortak oluyorsun. Ben oy kullandım. Tayyip Paşa geldi zulmetti benim. Bak ortak oluyorsun. Hayır hayır hayır. Şimdi bakın. İşte, hocam, sen bana yapmakla sen sorumlu olduğumuz şeyler var. Bak, yine aynısını söylüyorum. Muhammed bakın şimdi. Hocam bir soru var. Ortak oluyor dediğiniz için ben tekrar geldim. Ben bir düzelteyim. Aynısını söylüyorum. Bakın bir insan ben Baykal'a götürüp oyu veriyorum. Baykal'a oy verenin niyeti belli, öyle mi? Doğrudur. Neden verdiği belli. Ha. Elbette ki ortak. Zaten onu onları yapsın diye. Tamam, doğrudur. Şimdi bizim Erdoğan'ı desteklememiz, öyle diyorsun ya. Ben onu destek kabul etmiyorum. Benim onu kazanması için sevineceğim veya bir işaret vereceğim. Ben onu niye yapıyorum? Baykal kazanmasın. Yani ben bunu niye yapıyorum? Şimdi, İnsan yaptığı şeylerden sorumlu olduğu gibi bazı şeyler var ki yapmıyor, onlardan da sorumlu olabilir. İşte bu, ben sürekli üzerinde durarak diyorum ki güzel bir manevi, matematik olması lazım. Ben bu konuda bayağı zorlanıyorum çünkü ısrarlıca da anlatacağım bunu. Çünkü doğru bu, Allah'ın izniyle. Ben oy vermediğim zaman, onu desteklemediğim zaman onun gelmesini sağladığım için. Ben buna suskun kaldığım zaman o başa geçiyor. Dolayısıyla onun %100'lük zulmünü ben desteklemiş oluyorum. Halbuki ben oyumu verseydim burada %40'lık veya %50'lik bir zulüm olacaktır. Yine olacaktı diyor yani. Ha, ben bunun arasındaki farkı azaltıyorum. Yani Rum suresinin başlarındaki ama misal hocam, vermemiz de hocam, halbuki zulmün, onlar da kafir ve müşrik. Hocam bu zulmün azalması belirleyici faktör olarak ya daha sonraki günler için daha iyi mi olacağını nereden biliyorum? Nasıl? Namaz kılmak. Bir dakika. Bir örnek vereceğim. Diyelim ki zahire bakardı biz. Burada bir bölge var. Biz zahire bakarız. Bu bölgeye zulüm yapılıyor. Tamam mı? Az bir zulüm olursa daha hayırlı olacağını nereden biliyoruz? Belki daha fazla zulüm olursa daha hayırlı olacağını nereden biliyoruz? Diyelim ki tevhideli bir insan var. Bunu destekleyeceğiz. Birisi hayır, dese ki bu 3-5 gün sonra küfretmezse küfretmeyeceğine evet. Malum. Dese ne diyecek? Benim sorumu anlatabildim mi? Anladım tabii ki. Hocam, yani göz göre göre zulmü daha çok yapacağız. Şey niyetli ara. Daha mı yani, hocam işte şimdi şöyle, hayır şimdi şöyle bakalım. Burada bir topluluk var. Bir adam geldi, bunlara zulüm yapıyor. Tamam? Bu zulüm. Ya yazaca, şimdi bahsini ettiğimiz adam ne zulmediyor ki ya? Ya Erdoğan ne zulmediyor ya? Erdoğan, bence Erdoğan, bahsini ettiğimiz Erdoğan bakın. Erdoğan Müslümanlardan yana. Kimsenin diniyle uğraşmayın diyor. Öyle bir şey değil mi? Yok aslında. Kafir demediysen iş bitti tabii ki. Müslümansa destekleyeceğiz. Ben kafir deme şansım yok zaten. Adam o zaman Müslüman. Tabii. O zaman Müslümansa destekleyeceğiz. Müslüman olduğunu beyan ediyor. Biz ne diyor? Kalbini yarıp bakamayız. Allah ne diyor Kur'an'da? Size gelip selam verip Müslümanın diyene hayır sen Müslüman değilsin deyip şey yapamazsın. Hocam ama zulüm burada mahiyetini burada bunu açıklamam lazım. Zulmün mahiyeti burada bizim için faktör olmaması gerekiyor. Yani burada bir toplumda zulüm %40 olacak veya %90 olacak. Bu mahiyetini biz böyle yaparsak böyle daha iyi mi olur? Bunu ben kabul etmiyorum. Tamam hocam, sana çünkü diyor ki zahire çünkü, bakarım. Ben zahire bakarım. Ben tamam değil. Şimdi yine kalmışsın. Kesme. Dişimle kaldı. Şimdi de o söylesin ben arkadaşımız. Çünkü böyle bir ya zulümden sağ dolayı sağ eğer sağ zulüm artarsa belki o toplum komple tepecek. O zaman komple. Belkisi olmaz. Nereden biliyorsun? Tersine doğru. İşte onu söylüyorum. Onu da ben destekliyorum. İşte ondan dolayı gaybi bilmediğiniz için biz kayıp değil işte zahire bakarak. Yanlış olabilir yani. Kaybı bilmiyoruz. Zahire bakarak söylüyoruz. Ya ortada senin sevdiğin, senin istediğin manada bir adam olsa onu desteklerken birisi sana dese ki ne biliyorsun bu bir ay sonra ya küfür edecekse. Şimdi o ayrı ya. Nasıl ayrı? Ayrı? Nasıl ayrı? Ayrı değil, aynı. Şimdi, vay bursa dur. Aynı olur mu? Ayrı olur mu? Aynı. Emir-i Mümin'inden bahsediyorsanız. Emir-i Mümin değil. Bak Emir-i Mümin değil. Aynen senin sevdiğin, inandığın diyorsun ki bu adam geçsin. Yani senin. Sen onu destekliyorsun. Bu ortamda oy verme hususundan diyorsun. Ya niye kafayı taktınız oya? Ne ki bu oy ya? Yani yazıp da bir şey bu ne? Yani örnekleyin de anlayamadım. Yani oya karşı bir alerji var. Bu bizim kafamıza zorla sanki sokuşturulmuş. Şuursuzca. Ya ne fark eder ki? Şoförler derneğinin seçimi yapacak. Şoförler ya ne fark eder ki? Yani el kaldırdın, kafa salladın, kağıt attın. Şoförler derneğinde. Mermerciler derneğinde. Evet. Bir tanesi komünist, bir tanesi Müslüman var. Tamam hocam. Hangisini seçtiğinde şoförler derneğindesin. Birisini evet. Seçmen lazım. Heyecan yasalarına göre kurulmuş şoförler derneği. Şoförler derneği. Şoförler derneği. Kurbanını açtırmıyor. Genel ev açtırmıyor. Erdoğan peki, peki Erdoğan mı Erdoğan mı genel evi açtırıyor? Allah'ınızı severseniz. Hayır. Erdoğan mı genel evi açtırıyor? Bak şimdi. Akıllı olun bakın. Akıllı olmazsanız Allah daha büyük belasını verir. Yani başımıza o onlardan bela getirir. Akıllı olun. Erdoğan şuna iyi inanın ki Erdoğan eline fırsat geçsin. Yeminle söyleyeyim onları kapatacaktır. İnsanları kapatacaktır. E tabii ki diyorsak niye biz ona kalleşlik yapıp da onu yarıda yolda bırakıp bir teşbih de ona. Siz inanıyor musunuz onu yapabileceğine? Bak. Yapabileceğine değil. Bak şimdi. Sen söyledin ya ki fırsat geçse yapar. Öyle mi? Yani fırsat geçer mi geçmez mi? Onu konuşmuyoruz. Fırsat geçse yapar mı yapmaz mı Erdoğan? Bir ümit var. O kendisi öyle ima ediyor halka. Bak. Zaten biz de zahire bak. Kalbini okuyamayız. Yapar. Ha hani aynen kaplumbağanın hacca gidiş meselesi var ya. Demiş nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş kaplumbağa. Hani demiş sen bu vaziyette hacca ne zaman gidiyor? Ömrün yetmez. Olsun demiş anasını satayım. Gidemesen bile o yolda ölürüm ya. Ama kaplumbağa güneydoğuya doğru gitmiyor. Batıya doğru gidiyor hacca gitmek için. Ya sen de bırak onu. Almanya kontenjanını kullanıyor. Hocam bunu oyatmakla insan küfre girer mi? Hayır hayır. Abi. Rejimi desteklemek. Hayır hayır abi. Yanlış. Bu harici zihniyetidir. Ben 25 senedir bu işin içerisindeyim. 25 senedir de tebliğ yapıyorum. Vermişler beni topun ağzına. İster istemez hasbel kadar direyim. Haricilerin zihniyeti. Katı kaba insanların zihniyeti neticede onlar küfre düşüyorlar birçoğu. Samimilerini Allah hemen yumuşatıyor derken anlıyor bir şeyler. Ama bu şekilde katı, musamahasız davrananlar o kafir, bu kafir şeyi duydunuz mu siz? Şeyi duydunuz mu siz? Muhammed Fatih diye birisini. Muhammed Fatih. Şu an kabak gibi kafir. Böyle çıbır, cis çıbır. Affedersiniz. Bu adam bir zamanlar ben onu bir zamanlar bu adam kitapçıya gittim İstanbul'da da buraya dedim Muhammed Fatih'i tanıyan var mı dedi. Dedim tanırım dedim. Bir borcu morcu mu var ben hemen kapatayım. Falan. Ciddi mi söylüyorsun dedi. Mahsus diyorum ya ben ne diyor onun borcunu. Dedi ki gel dedi bak. Gel dedi bak dedi aradaki anlaşmaya bak diyor. Anlaşma yapmışlar şahit gösteremiyor. Ne yazık ki bir tane Müslüman bulup şahit gösteremediğim için üzülüyorum bu memlekette. Bir tek bu beyefendi Müslüman. Oradan kitap alıyor. Şahit bulamıyor oraya şey yapar. Müslüman görmüyor kimseyi. Kimlik taşıyan kafir. Çocuğunu doktor kafir diye ona göndermiyor. Doktora götürmüyor ya çocuğunun kalbi delikti. Bu salak herif. Bu adam borcunu ödemiyor. Ta o zamanlar. Şu an var ya bir göreceksiniz. Benim hadislere olan imanımı iyice artırdı. Ona kafir, buna kafir, işte kendi kafir oldu. Onun için biz... Hayır yani biz... Senin heyecanlı olduğun buradan belli. Bana bırakın size ne? Ya size ne? Bana bırak. Siz bak karıştırdıkça ortam gerilir. Ben sana öyle bir şey demedim. Bak bu zihniyet harici zihniyetidir. Bu kaba, katı, efendime söyleyeyim. Musamahasız, İslami bir zihniyet değildir. Ya onun için merhamet ederseniz merhamet olunursunuz. Yani ifadelerinizden ben anlıyorum ki mesela işte şirkte de mi söylerken de biraz horozlanıyorsunuz ya. Yani şirkte de mi efendim cehalet mazeret. Evet. Yani Allah demişse biz niye tekeyelim? Şimdi biz ilmi konuşmamız lazım. Delilli konuşmamız gerekir. Tamam mı? Hilalemi kafirini, müşrikini ben savunma. Sen merak etme. Sen benim can ciğer dostumsun, kardeşimsin. Yani ben onların sebebiyle seni mi kıracağım? Ama her zaman dediğimiz gibi burada anlayamadığınız bir nokta var. Biraz uzun vadeli yatırım yapın. Niye açıldı bak hiç gitmiyor bu? Bırakın kalsın bu. Yani oy vermeyeceksen verme. Ama oy veren bir insan ben işte oy veriyorum. Ve gerekçemi de açıklayarak, delil getirerek. Sen hala bana tağut veya tağutu destekleyen dersen iş burada olma. Sakın böyle bir şey yapmayın. Onun için deyin ki ben demedim ama size ben öyle bir şey kimse dedi değil mi? Ama şunu söylüyorum. Demezsin. Şimdi demezsin tabii. Bir arkadaşımız diyelim ki farzı kurdu. O kurmaz. Hayır kurmaz. Kuramaz. Şimdi bak. Niye kursun? Ne diye kuruyor? O biliyor ki yani o biliyor ki parti yoluyla böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Şimdi Müslüman neticede parti diyelim ki cahillik etti kurdu. Desteklerim tabii ki. Cahillik kurdu ama yani normalde cahilliktir yani. Cahillik tabii. Yani, tabii. Değil mi? Çünkü parti bence tabii hepinizin bildiği gibi demokrasinin ayakta durmasını sağlayan payandalardır. Öyle mi? Hemen hemen hepsinin tüzüklerinde aynı şeyler var. Tamam belli yani şeyler. Tamam. Ama biri birisinden ya o konuda zaten hemfikiriz. Yani tamam, partinin şirktir, küfürdür, demokrasinin ne olduğu bellidir. Evet. Allah'ın başkasından, kanunlardan başkasından kanunlar hükümeti. Ya akıllı bir insansa kuramaz ama delilik etti, kurdu. Baykal'ın yarışa başladı. Ulan Necmi sen bize yamuk yaptın değil mi? Allah'ın Baykal sana Necmi'ye vermeyelim. Herhalde Necmi'ye vereceğim. Sonra oradan geldi buraya kadar. Hocam bir Müslüman bir Yahudi ile ticaret yapabilir mi? Yapabilir tabii ki. Yapabilir. Şimdi buradan buraya. niye sen buradan Ankara'ya gidiyorsun da ticaret için? Sabır. Şimdi bir Müslüman bir Yahudi ile ticaret yapabilirse ve bu ticaretinden de Yahudi kazanç sağlayabilirse ve bu kazancıyla da şeylere onların ibadet yerlerini Havralara destekte bulunuyorsa ya ben onunla ticaret yapmakla onun üzeri Allah'ın oldur demiş demesini kabul etmiş olmuyorum. Hayır ne alakası var? Kazanmış o da olsa yani benim ona bir ama tercih kazanmak, edersin lan ben seninle yapacağım diğer Müslümanla yaparım işte dersin. Ticaretine onun para kazanmasına vesile olursun neticede. Yani adama para sağlamış oluyorsun. Tabii. Şimdi buradaki de yani oradaki bağdaştırılan oy kullanmakta da işte ben oy kullanıyorum onun her şeyini kabul etmiş oluyorum. Biz mantıda her şeyini değil. Yani. Biz burada kullanmadığımız zaman ortaya çıkacak problemden dolayı. Bundan dolayıdır. Zamana. Şimdi ama o illet ben o illeti kabul etmiyorum. Şeyh. Ya sen etmiyorsun ben ediyorum ne olacak şimdi? Bir şey yok. Ha ben de ne bende ne diyorum? İçtihadınız. Hocam özür dilerim. Aa, burada bir şey yok. Sizinki ne? Bakara suresinden mi geçiyoruz? Sizinki de içtihat. dolayısıyla zamana bırak. Yani, yani bu bizi birbirimizden ayırt eden bir şey değildir. Burada bakın bunu reddedene diyorum ki Amerika ile İran savaşta hangisinin kazanmasını istersiniz? İran isterim. Bak sevinmeyi boş ver. El kaldıracaksınız deseler. Ama bir şey söyleyeyim. Ama İran'dan sonra hocam, İran kazanırsa örnek vermeyin ya. Ama İran niye? Kazanırsa bak, ben bütün Orta Doğu alır yani. Ya işte bak. Bak Suriye'de Arabistan. Hayır onun ben mahsus diyorum. Ben de İran'ı hiç sevmiyorum. Ben Amerika'nın kazanmasını isterim. Ben İran'dan tehlikeli görüyorum. Yok öyle deme. Öyle deme. İran'da giden var ya. İstanbul'daki en büyük engel şiarı şu. Doğru. Ben İran'da Suud yok. Suud'un. Abi Suud'un mukayese edin. Böyle bir şeye Suud'u misal vermeniz de çok yanlıştır. Yani, o zaman yani sanki Suud'u diyelim canım. Ha yani Suud'u neyine misal vereceksiniz? Suud. Suud Allah'ın izniyle aslan gibi sen boş ver. Hocam yalnız orada belki şu noktadan dolayı hata yapıyorlar. Şimdi bu arkadaşımız geldi Muri. Hayır ulan yavaş yavaş sorular küçüldü. Millet mi? Uyguluyor. Onlar sordukları sorunun farkından uzun uzun cevaplar gelince. Ehli olan kişiler zaten oraya girenler hakkı için giriyorlar. Yani yol hocaları saptırıyor o ayrı bir konu. Kişiler, İran'da da böyle bir şey de vardır. Yani mutlaka bir alt tabakada mutlaka içinde Müslüman kişiler de olabilir yani. Geneline bakalım. Ya ben Müslümanım diyorsa bak ben İran'ın kazanmasını istiyorum. El kaldırın dese el kaldırın. Oy verin dese oy verin. Nasıl Müslüman İran'daki? Bak olsun. Ehli kitap nasıl bir ehli kitap? Nasıl ehli kitaptı? İsa Allah'ın oğludur diyen insanlar. Neyse zamana bırakın inşallah. Hayır olur. Bu bizi birbirimizden ayıracak bir yanlışlık değil. Tevhid ehli insanlar da Allah'ın izniyle o kadar. O bu benim içtihadım. O da Ali İmran'dan bahsetmedi. O da benim içtihadım dedi zaten. Dolayısıyla müştehit içtihadında hata edebilir, isabet de edebilir. Veya isabet de edebilir, hata da edebilir. Ben böyle şeyleri fazla tartışıp bunun kardeşlerimle arama şeyi olmasına vesile kılmam. Sen öyle mi şey? Destekleme kardeşim. Zaten niyetimiz budur. Ben Tayyip için seni değişmem. Sıkıntı şuydu hocam. Kullanmamakta vebal dediniz ya. İşte ora anlaşılsa sen de diyeceksin ya haklıymışsın hocam. Ora anlaşılsın diye ben çırpınıyorum. Vermediğim zaman ben sorumlu oluyorum. Baykal namussuz geçiyor ben vermedim diye, affedersiniz. Yani vermediğimde vermediğimde de işte Erdoğan geçecek olsa falan, ben vermediğim zaman, tamam mı? Vermememle o adam güçlendiğinden ama dolayı. Ama hesabı da böyle. Ben o hesaptan bahsediyorum ama zaten. Ama biz o matematik hesabıyla, ama o matematik hesabıyla sorumluyuz, Allah tarafından sorumlu muyuz? O önemli. Ha, bak sorumlu musun? Sorumlu muyuz, değil miyiz? O önemli. Ama çünkü belli ortada. Senin sonra, vermemenle ortaya çıkıyor. Sonra o aracı icraatten de, yapacağı icraatten de ben daha ortak oluyorum. Zina zamanı çıkartır. Yok, yok, yok, yok. Destek vermiş oluyorsun, o başa geçerse. Ya sen inanıyorsun ki, bak ortadaki bu... İnan kerhanaları kapatacağına inanıyorum ben Erdoğan'ın. İnşallah. Onun için ben diyorum bunu desteklersen bu şey yapacaktır. Ya ben böyle inanıyorum ve böyledir Allah'ın izniyle. Hoş benim Tayyip'ine ne bir alap vereceğim ne bana bir fayda sağladığı yok. İhale falan almıyorsunuz değil mi? Ha, yok ya, görüyorsunuz zügürtüz. Çünkü belli bir noktalara kadar geldik yani. Tamam, bundan sonra geldik. Bundan sonrasını düşünün, taşının. Yani özetleyebiliriz yani şu noktaya geldik. Allah bize yardım etsin. Ver bakayım şu kısa soruyu. Alışveriş yaparken Yahudi olduğunu bildiğimiz halde yapmak doğru mu? Müslüman varken git Müslümandan alışveriş yap. Hatta Müslüman Yahudi'den bildiriye fazlasına da satsa git yine Müslümandan al. O kazansın. Niye o kazansın? Ucuz olsa. Tamam mı? Tercih edersin tabii ki. Yani yan yana. Ya bunlar biraz şey, karıları da kötü alıştırmışız ya. Haram haram diyemezsin ya. Hatta adam bakar lan üçkağıt bizim Müslüman kazıklıyor, pahalı veriyor, kötü mal, beni aldatıyor. E bu adamlar böyle yapıyor. İçki satıyor bir de. İçki de satıyor. Kipa dediğin ne? Yahudilerin... Uzak dur ya, Allah Allah, içki alışveriş satıyor. Yani bunlar bilinen şeyler. Bunları sormanıza bile gerek yoktur yani. Hayır, mesela anlaşılan içki satılan yerler. Tabii niye alacaksın? Gidip başka yerden alırım. Yani Müslümanınki biraz daha pahalı olsun. Yine oradan alırsın. O kazansın der. Burada iyi paylaşıldı. Destek verdik ama kimse ondan sonra kazandı. Bunu bir muhtar meselesi olarak bile ele alsan, muhtar, köyde muhtar seçeceksin ya. Muhakkak birisini. Dindar olan birini seçeceksin. Dindar olan, hatta dindar olmasa bile dürüst olan. Birisi dürüstse onu tercih edersin. Lan boş ver, bunun ikisi de şöyledir dediğin zaman senin o tercihinden dolayı, yani vermemenden dolayı diğer birisi kazanırsa o kötü. Vicdan azabıdır. Lan tüh. Açtılar sandığı ki bir oyla o git lan. O sana zulmettiğinde ahlan gelmeyecek mi? Ne yapayım? Tekrar seçime geldiniz. Bu bir gayb meselesidir. Niye gayb meselesi olsun? Ya kardeşim sen biliyorsun yani hayır hiç de gayb meselesidir deyip Müslümanların hiçbirisi Tayyip Erdoğan. Sen zannediyorsun sadece kendi aramızdaki bir... Bu seninle benim fetvam değil. Bak bana hocam diyor, soru soruyor. Ben bu fetvamla adam bir sürü insan oy verecek veya oy şey yapacak. Tamam mı? Bu bir kişinin şeyi değil. Bunu yerleştirdiğin zaman... Ama yani ahirette sorumluluk varsa... İşte ahirette o vermemenden dolayı Baykal'ın yaptığı o nanelerin sorumluluğunu sen düşün. Burayı değil. Tercih etmemenden dolayı Baykal'ın yediği nanelerin hesabını sen düşün. Sen burayı değil. Çünkü bura daha fazla. Ama orada onların koyduğu kurallar içerisinde... Hiç önemli değil. Ne farkı da ki? Kırmızıda da duruyorsun. Onların koyduğu kurallar. Dur diyor, duruyorsun. Trafik kuralları diyor. Onlar maslahat aldı. Yani maslahat muslahat yok. Tekfirciler bırak. Geçeceksin lan. Onların koyduğu kanun denir mi? Geçeceksin anasını satayım. Orada kaza yok sana. Doğru, şeytandan da gelse alınır. Tabii ki ben duracaksın diyorum. Uzak hocam, o sabaha kadar konuşulur mu? Yok, konuşulmaz. Eğer inat ederseniz konuşulur. ama konuşulacak bir mevzu değil. Düşünün, taşının. Sonra şey yapın. Ya Rabbi, doğrusu neyse bize onu nasip. Bize hakikati nasip. Ve bu gibi mevzularda hiç açma. Ne gerek var? 5 senede bir geliyor. Gider verirsin, vermezsin. Ne yapacaksın? Hocam el açarak dua var mı? Tabii. Gelin. Nerelerde? Bir sürü. Verir misin hocam? Yağmur lazım. Verir misin hocam deli? Neyin delini? El açıp dua etmeli. Herhangi bir kul ellerini açar da Rabbisine bir şey isterse Allah o kulun isteğini vermemekten haya eder. Peygamber sen savaş yağmur duasının dışında namazda el açmış mı? Baha o soruyu değiştirdin sen şimdi. Namazın akabinde namazın akabinde elini açıp dua etmek diye bir şey var mı? Yani namaz kıldıktan sonra Allah Resulü'nün amin deyip böyle kuru şeklinde böyle bir şey yok. Kuru değil ferdi de olabilir. Hocam. Ama ferdi olarak adam namazını kılar namazdan sonra elini açıp dua edebilir. Buna bak. Yasak ne? Yani bak biraz önce yapmaz olur mu yani? Namazdan sonra olması şart değil demiyor mu ki? Önemli değil. Şurayı bir anla. Duasını yapmış, savaşta yapmış da namazda yapmış. Bir kul elini açar da ya Rabbi şunu yani samimi bir şekilde Allah'tan bir şey isterse Allah o kulun avucuna onu koymamaktan haya eder. Ne zaman el açarsa bu hadiste? Ne zaman yani yani nerede? Zaman. Hangi zamanda açar? Adet edinirse adet namazdan sonra adet edinirse. İhtiyaç anında mı? Tamam namazla beraber Allah'tan isteyin diyor. Ayet var. Ama namazdan. El açarak mı isteyin? Namazda secdelerimizi istiyoruz hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu soruyu şöyle sorsak. Namazın sonunda böyle bir farz var mı? Yani şu anki uygulama şekli sünnet olarak elleri kaldırın amin falan bu şekilde yok ama bir insan namazını kılar selam verir ondan sonra tesbihini çeker ondan sonra elini açar dua edebilir boynunu bükebilir hocam elin açıldığına dair namazda savaş duası yapmış peygamber tamam yağmur duası el açmış yam tamam niye ben bir dakika ben sorun soruyorum namazdan sonra önemli benim için İnsan namazdan sonra söylüyor. Namazda selam verdikten sonra. El açmış, dua etmiş mi? O mu var mı yok mu? Sizin? İşte biraz önceki hadis umum manada yapılır. Yani niye namazdan sonra yapılmayacağını şimdi? Elini açıp da dua ettiyse namazdan sonraki duanda da elini açabilirsin. Ya Emcet hocası Ebu Said'e sorun işte yoktur. Bak anlamadım sen. Anlamadım bak şimdi. Şu an uygulama şekli olarak yoktur. Ebu Said böyle bir şey söylemez. Hayır. Hayır böyle yanlış anlamışsınızdır. Duada bak. Duada el kaldırma meşrudur. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim elini açar Allah'tan bir şey isterse ne zaman elini açar? Ya bu işte sana sormak lazım. Sen dedin ki ihtiyaç anı. Ben namazımı selamladım elimi kaldırdım. Lan kaldıramazsın nasıl dersin sen buna? Kaldırdığına dair derim yalnızım. İşte bir önceki hadis. Umum ifadedir. Yani bunu sen bana diyemezsin ki dur kardeşim. Namazın dışında diyemez mi? Namazın dışında. Tamam namazın dışındayız zaten. Selam verdik. Kunutta var selamı verdik. Tesbihatı falan çektik. Namaz bitti. Açtım ellerimi. Ama Resulullah kunut yapar. Yani o hadiste sen bana diyemezsin. Dur bir dakika kardeşim. Bunu şu saatte elini kaldıracağız. Yani. Ben nerede kaldıracağım? Yani o hadisi bana bir anlat bakayım. Ben o hadise göre nerede elimi kaldıracağım? Dua bir ibadet değil mi hocam? İbadetin hem de ileğidir. Evet, tabii de özür. O da yani ibadet de yani Peygamber Aleyhisselam'ın nerede ellerini kaldırarak Allah'tan istendiğine dair biliyoruz. Allah'a tesbih edin derken evet. Nerede ederiz biz Allah'a tesbih? Yatarak, oturarak, efendim namazdan sonra tamam, ederiz. Ayet var o konuda zaten. Tamam. İstediğimiz zaman, istediğimiz şey. İşte namazdan sonra mesela ellerini genelde diyor, hatta şöyle ellerini dizine koyar. Peygamber Aleyhisselam öyle Allah şeyde bulur duada. Namazdan sonra. Yapılış şekil önemli yani. Hemen sonra. Ama nerede ellerini kaldırmış Peygamber Aleyhisselam dua yaparken? Savaşta ve yağmur duası. Kunut duanda yapmış. Arafat'ta yapmış, kunutta yapmış, yağmur duasında yapmış. Efendime söyleyeyim akşam yatarken efendim yapmış. Bütün namazlarda kunut yapılır. Şimdi şu hadisi şerife göre umum ifadeyle insan istediği zaman elini kaldırır namaz. Allah'tan ister. Umum ifade. Namazdan sonra mutlaka elini kaldıracaksın veya koro şeklinde şu falan hadi o olmaz. Ama adam tek başına kıldı ise kaldırıp elini şey yapabilir. Yüzüne sürebilir bu hocam. Yüzüne sürme hadisi sahih değildir. O şeyden geçiyor değil mi? İbn-i Mace'den. Hocam selam verdikten sonra... Ama bakın burada da yani anlayamadığınız şeyi yapmayın anlayamadığınız şeyi. Yapmayın. Evet. Anlamadıysan yapma. Ama bir başkasına biraz önceki konu gibi kaldıramazsın bilmem ne. İşte bak ben hadis getirdim. Allah Resulü diyor ki her kim elini kaldırır Allah'tan bir şey isterse. Sen bana şurada kaldıracaksın değil mi? Bu umum bir ifadedir. Tamam mı? Dolayısıyla kaldırabilir adam tek başına. Ama belki Ebu Said'in dediği böyle koro şeklinde amin deyip herkes elini kaldırıyor. Hoca diyor onlar amin. Bu yok. Bu şekilde yok. Bu cuma günleri hutbede de cemaatin imamla beraber koro halinde yaptığı duayı da kapsamına alıyor. Onun Mehdi de sakat zaten. Vatan millet Sakarya diye mi başlıyor? Evet. Vatan millet Sakarya dediği zaman amin demesin. Öbürüne amin dersin. Mehdi de sakat ki. O duan. Devletimize, milletimize zaman vermiyorsun. Ben hiç demiyorum. Milletimize de bir vakkas mı? Minberdeki. Hiç tabii. Kendin dua et. Ben kaldırmıyorum. Ben de el kaldırmıyorum da. Tütün fabrikasında çalışmak caiz mi? Var mı tütün fabrikasında çalışanlar? Var, tanıdıklar var birkaç tane. Burada arkadaşlardan yoktu, başka yerlerde var. Allah diyor hayırda yardımlaşın. Allah hayırda yardımlaşın diyor. Bu şerde yardımlaşmaktır. İkincisi, Allah bir şeyi haram kılarsa onun parasını da haram kılar. Efendime söyleyeyim. Yani sakalı kesmek haramsa berberlik de haramdır. Nerede o? Hocam. Ne oldu? Hocam. Eyvallah. İyi gidiyorduk ama. Yani sakal kesmek haramsa parası da haram kılar. Saç demiyoruz. Berberlik haramdır demedik. Çünkü Allah Resulü'nde berberi vardı. Saçını şey yapıyordu. Şimdi bu tütün fabrikası belli. Ne yapıyor? İnsanları zehirlemek için. Tamam mı? Efendim böyle bir yerde içki fabrikası gibi yani. Yani haramlık açısından değilse derece itibariyle içki tabii ki bundan daha ağırdır. Allah daha hayırlı bir iş nasip edebilir. Sen daha önemli şeylerini hallet. Allah'a dua et. Allah sana. Allah'a güzelce. Bir kere bile söylememişiz. Bir kere bile dememiş ya şu müziği kapat namaz kılıyorum dememiş. Diyor, demedim ama diyor ben kapatmaz diyor. Oğlum sakalı nasıl kesmek haram oluyor? Şimdi kimisi diyor usturayla kesersen haram oluyor. Kimisi makineyle kesersen şey olmaz falan. Kazınmak diyor. Kısalmak da haram oluyor mu hocam yani? Kısalmak tek sakal hususunda sürekli engel olmak. Mesela makinenin sürekli şöyle yapsak gene haram mı oluyor? Oraya geliyoruz. Veyahut da şekil benle görürsün gibi kazısın mı şöyle arkadaşın kazısın gibi. Onun da hesabı alındı tabii. Siz konuşun ben biraz dinleneyim. Şimdi sakal bir ibadet ise bunun şekli şemali kimden alınacak? Peygamberden. Peygamberden alınacak. Nasıl ki biz namaz kılıyorduk, şeklini şemalini değiştirdik. Bak bunu da buraya koymuşum, sen keserim kulağını. Anladınız mı burayı? Şimdi nasıl ki namaz bir ibadettir, onun sahih olması, kabul olması için peygamberin yaptığı gibi, kıldığı gibi kılınacak. Nasıl ki değiştirdik, namaz kılıyorduk ama peygambere uymadığı için değiştirdik. Şimdi sakal hususunda da sakal bir ibadettir. Şekli şemali kimden alınacak? Peygamberden. Peygamberden alınacaktır. Dolayısıyla bakarız peygambere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakalını hiç kesmemiştir. Hatta azat edin demiştir. Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı azat edin demiştir. Şimdi burada sakalla ilgili bir halaka ifadesi var. Kesme yani böyle tıraş etme. Bir de kasır yani kısaltma ifadesi var. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki insanlara sakallarınızı kısaltmayın diyordu. Sakalları vardı Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in, diğer insanların sakallarını kısaltıyordular bunlar. Onun için soru soruluyor. Onlar sakallarını kısaltıyor, bıyıklarını uzatıyor. Onlar sakallarını kesiyor demiyor, tıraş ediyor demiyor. Sakallarını kısaltıyorlar, bıyıklarını uzatıyorlar. Biz ne yapalım? Siz azat edin, bıyıklarınızı kısaltın. Muharebe dedim. Sakal azat edilecektir. Yani olduğu gibi bırakacaksınız ve karışmayacaksınız. Affedeceksiniz. Köleyi azat ettiniz mi onun, artık ona karışabilir misiniz? Hayırmıştır. Mesela Abdullah bin Mesud'un Hacı hocam, Ümre bir araya getirip kısaltması olayı. Hacı Ümre'yi mi? Yani, hacı yani bayram ile hacı. Yaparken. Sakaldan bahsediyoruz. Niye geçtin oraya ki? Neyi kısaltması? Sakalını mı? Sakalı ha İbni Ömer'in. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kısaltmayın demiştir. İbn Ömer yanlış yapmıştır. Bir tutam tutmuş şura şartı. Evet. Yani insandır. Yapabilir. Yani kısaltmakta hatta ümrede. Ümrede mesela. Bak ümrede yapmış. Bunu yanlışlıkla yapmış hem de. Katılır sakala katılır. Yanlışlıkla yapmıştır onu. Hissediyordu katılır. Sakalı olmayanlar hele bir tutama gelsin ondan sonra gerisini konuşacak. Sakal azat edilir. Karışılmaz. Şimdi kesilmesi kat'i surette haram olduğuna kesinlikle karışamazsınız. Tabii. Bu ifade emirdir. Farzdır. Karışamazsın. Ya zaten oradan al, buradan al, düzelt falan. Yani nefis giriyor işin içerisine. Biraz daha güzel oluyor. Ne güzeli. Daha çirkin oluyor. Azat edilen sakallar daha güzel. Yani benim sakalım çirkin mi demek istiyorsun? Hayır ya, nefis öyleyse. Ha nefis. Sen nefse bakma. Şuraya da bırakıyor. Bu da sakal. Şuradan bırakıyor. Bu da sakal. Kestiler. Ben kesmedim. İçeri girdiğimde. Kestiler. Ne kadar uzadı hocam? Peki ondan sonra bayağı uzadım yani. Uzunluğu fark etti mi? Yok. Aynı. Hemen geldi abi. 3 ayda bu kadar oldu. Uzunluk bakımından bu kadar. Aynıydı. Daha uzundu önceden benim. Küstü mü sonra hocam? Uzamadı mı? Kırıldı. Belli bir şeyden sonra kırılır sakal. Evet. Kopuyor. Yani. Tamam mı? Peki hocam içeriye girdiğinizde Allah'ın hükümleriyle yani hakimin karşısına gittiğinizde nasıl ne yaptınız yani bir anlatır mısınız böyle? Mecbur el pençe divan durdu korkumuzdan. Ne yapacaktık? Kalkın lan ayağa dedi. Kalktık. Oturana oturduk. Ne oldu şimdi? Ya. Yarın bizim de başımıza gelebilir Allah göstermez. Nasıl davranalım diye. Yani. Şimdi kalk ulan kalktın otur lan otur tamam 20 günden kurtuldun. Kalk lan dedi kalkmıyorum lan dedin. 20 yıl aldın. Ne kadar yatacaksın biliyor musun sen? 20. Peki bu kerizlik böyle bir kerizlik yapıp da Allah adına mücadele ediyorum diyen adama ne dersin? Tam salak denilir ona. Ha benim içeride ben içeride lazımım. Benim ne işim var? Dışarıda lazımım. Benim ne işim var içeride? He? Ümmetimin zorla yanılarak baskı altında yaptırıldıklar kaldırılmıştır. Hocam bir daha olmaz. Müslüman kurmaz dedi. Tabi akıllı olacak. Tedbirli, akıllı, uyanık. Ümmetimiz zorla, yanılarak, baskı altında yaptırıldıkları kaldırılmıştır. O zorlamanın derecesi nereye kadar hocam? Neden? Direnci değişiyor. Tabi zorlanıyor yani. Artık imanın derecesine göredir. Hatta ve hatta işin ucunda ölüm olsa, ölüm veya bir uzvun kesilmesi falan, kalbi iman ile dolu olduğu halde diliyle şey yapabilir. Yani ikrah olayı. Ammar dünyası. Ammar olayında dediği gibi Muhammed'e şey yapıyor işte. Senin bu şeyi benim yaralarımı iyice azdırmasın. Yarım doktor candan, yarım hoca imandan eder hesabı. Ne bileyim ağzımın yarası hiç iyileşmedi. Gel ki bu ondan değildir sizin yüzünüzden. E tabi böyle rahat durmuyorsunuz ki. Buna cevap verebilirim böyle. Önce direnişli tepemiz gerekiyor. Ney? Ney? Derece derken? Ha direnç. Ya dirençliyim yani ben öyle şey değilim yani. Cafer şu anda o çıkmışsa kesinlikle direnci düşmüştüm. Hiç azmaz mı? Nasıl çıkaracağız? Valla biraz güçlü gıdalar aynı zamanda yedirmiyorlar ki ne hep şey geçiyor bu bilmem ne. Hocam çok şöyle gıdalar gerekiyor. Hocam sık sık elma yedir. Elma mı? Elma. Şörek otuyla falan bizi kandırıyorlar bak görüyor musun? Şimdi Suriye'den şeyh gelmiş olsak belki danalar kesilmişti. Biz böyleyiz zaten. Biz öyle. Tamam. Protein yedi ya. Hap şeklinde olursa güzel olur. Aman aman. Ben mı yiyemem ben. Bir dahaki sefere inşallah. Ben yiyemem. Soğukta yedilir ama miktarı iyi olacak. Yani bol mu? Evet. Bol yedi ya. Bol mu yedi? Hayal insaf ya. Ben iki saat o yanı çeviriyorum, bu yanı çeviriyorum. Ağzım yara bol yedi diyor. O çorba güzeldi. O güzel kolay gitti. Ekmek yiyemedim ki. Biraz hakikaten bayağı işkence zor yani. Boşuna mı demişler Şamlı kardeşim? Allah insanın ağzını dadını bozmasın. Bizde bu ifade çok meşhurdur. Yani bir insanın ağzını dadı bozuldu mu ne? Belki kinaye olarak kullanmışlardır ama yani niye ağzını tadı demişler. Demek ki insanın ağzını tadı. Valla Greyfurt'ta bayağı acı bir durum var. İnşallah. Greyfurt yok mu? Nerede portakal? Bulur mu? Hadi bulalım o zaman. Hayırlı. Ben buraya gelmişim. Benim burada anam ağlıyor. Bana telefon etmiş ki Şeyh nete bağlansana biz de soruları duyak. Mehmet Şerif. Ulan dedim el insaf ya. O Allah'tan korkun. Beni burada bile rahat. Uçakta bile bağlatacaklar. Ankara'dan geldim hemen şeye falan. Beni fazla yıpratıyorlar. Ben de kıramıyorum. Yaşın daha genç. Bir bileti Kayseri'ye işte ihtiyarlatıyor görmüştüm. Nerede oturuyorsunuz? Kayseri'deyim, merkezdeyim. Evet. Buradan Kayseri'ye biniyorum ben. Şimdi Ankara'ya mı? Şimdi tabii diyorum onu konuşalım. Eğer imkan olursa ben Bursa'da annem var. Bursa Orhan Gazi'de. Ondan sonra benim İzmir'e geldiğimi duydular arkadaşlar. Bursa İnegöl'de buraya uğramadan geçersen bak olmaz. Orada arkadaşlara uğrarım. Yani olursa tabii ki yani. Bursa'ya alalım biletini o zaman. Hayır. İptal mi diyorum hocam? Yani böyle bir imkan olursa yaparız. Benim imtihanlarım 150 kesiyorlar. Hangi hava? Yarın bir görüşürüz. Ya kesiyorlar. Hangi hava? Bursa yakın burada. Çünkü benim bakın benim Ankara'ya gitmem de yani ben Ankara'ya neye gideceğim? Bize oraya ders yapacaksın diye cuma günü onu. Her cuma değil 15 günde bir gidiyor. İşte biz onu her cuma zannettik hocam. He. Ondan öyle.